Szervusztok, kedves nézők, köszöntük benneteket 108. alkalommal a CubeCast-ben! Hello, sziasztok! És elnézést a kis késésért, de Viktornak ki kellett kötnie a hajóval. Igazából végül egyébként nem kötöttünk ki, hanem brutális kegyetlenséggel felfutottunk a partra, és egyszerűen csak rámoltuk ki a ládákat, amilyen gyorsan tudtuk, mert utalér minket a következő, mert a minket üldöző hajó. Hát a kalózok élete nem csak játék és mese. Nem, és egyébként az a durva egyébként, hogy az egész stream ilyen atomcsia volt. Tehát, hogy így mentünk, keresgéltünk, jó, megvan, mehetünk, mit tudom én. És egyszer találkoztunk egy 3-árbócos hajóval, az így lőtt egyet ilyen nagyon messze, úgyhogy volt szerencsénk észrevenni időben, és így elmenekültünk, és fel is hagyott az üldözéssel. És ez a mostani meg nem! Ez kicsit olyan, mint a Rust volt annó nekem, hogy így farmolsz, építesz, farmolsz, keresgélsz, menekülsz, visszamész, farmolsz, és nem történik nagyjából semmi órákig, aztán egyszer csak belebotlasz egy ruszkiba, és az elveszi mindened, és akkor kezdheted előről azt a 2 órás sessiont, vagy pedig felnyomják a házadat, akkor kb. Az elmúlt 12 órát kezdheted előről. Igen, annyi, hogy itt ugye azzal véget ér, de majd úgyis beszélünk erről a játékról, amivel játszottunk részt, hogyha el tudod adni a nálad lévő ládákat, amiket ugye összeszedtél addig, akkor ugye ők már nem tudnak vele semmit csinálni. Ők meg tudnak ölni, meg el tudják süllyeszteni a hajódat, de hogy újraéledsz, újrahívsz egy másik hajót. Tehát, hogy akkor már nincsen semmi. Egyedül, amit ugye ők tudnak nyerni, azok a ládák. Hát legalább valami haszna is legyen, ha már de itt de hogy akkor a ezzel a lendülettel ugorjunk is, amivel játszottunk mostanában kérdésre is. Igazándiból két téma van, amit szerintem így érinthetnénk, mielőtt még belevetnénk magunkat a szörnyekbe, kalózokban, meg az egyéb ilyen tengeri életformákba. Aha. Mert hogy ugye kijött a Subnautica is, csak hogy így a víznél maradjunk. Tényleg, Subnautica, az jó, mert arról meg te fogsz tudni beszélni, csak én nem. Ó, annyi mindent azért nem kell mondani róla, tehát már úgy bizonyított a játék, de... Igen. Azért nagyon pozitív, hogy optimalizáltak rajta nem keveset. Most a izére optimalizáltak a megjelenésre? Yep, tehát most már nem akad, mint a szemét. Az valami. Meg nem olyan brutális még a legmegkeményebb gépeken sem a szaggatása. Úgyhogy ja, helyre kupálták, amit kellett benne. Na jól van, két téma volna egyébként így a mai napra, amit én így összeírtam a számunkra. Az egyik az a YouTube-bal kapcsolatos, a másik meg a Twitch-el, de igazándiból a kettőt akár egy kalap alatt is említhetnénk. Ja, megint csinált valamit a Twitch? Igazándiból, ja, de ez pozitív, bármint a Twitch-nek pozitív. Nem a Twitch, a YouTube, bocs. Ja, a YouTube, persze! Erről te lemaradtál? Hogy nem biztos, hogy mire gondolsz. A vadonatúj partnerprogram irányelvekre. Ami miatt január elejé óta nincs monetizáció a csatornámon? Még mindig nincs. Nekem még mindig nincs. Ó, az nice. Egyébként nem vesztettél sokat, ezt most én mondom, akinek még van. Tehát, hogy olyan sok pénztől azért nem estél el, szerintem. Most így vigasztalni akarlak, de nem biztos, hogy sikerült. De, na, szóval a lényeg az, hogy a YouTube így az elmúlt kb. Másfél hétben változtatott kicsit így a partner követelményeken. Ugye a tavalyi év során bevezették azt, hogy 10 000 feliratkozó kell, vagy nem, 10 000 megtekintés kell az egész csatornán ahhoz, hogy valaki partner lehessen. Majd utána ezt retroaktívan visszavezették mindenkire, tehát hogy akinek nem volt meg, annak is így eltűnt a monetizációs lehetősége. És most tovább szigorítottak ezen az egészen. Aha. És most már az új követelmény, és ezt is most már retroaktívan vezetik be, olyannyira, hogyha valakinek valamelyik nem teljesül, akkor annak is így február 20-án megszűnik a partner státusza, és ezzel együtt a monetizációs lehetősége a csatornájának, kivéve, igen, ha addig ezt nem teljesíti. Tehát 3 dolgot kell meglépni. 1. A 10 000 megtekintés maradt. Aha. 1000 feliratkozó. Aha. És 4000 órányi megtekintés az elmúlt 12 hónap alatt. Bocs, az 1000 megtekintés, ez hogy működik? Bocs, arra nem figyeltem. Mi az 1000 megtekintés? 1000 feliratkozó és 4000 órányi megtekintés. De mi volt az első pont akkor? A 10 000 megtekintés. De 10 000 megtekintés összesen, az elmúlt egy évben 4000 megtekintési óra és 1000 feliratkozó. Igen. Igen. És így ez most a követelmény, és ha ez teljesül, akkor utána lehet partnerséget folyamodni, akkor egy húsvér ember állítólag megnézi a csatornát, hogy nem véletlenül pókembereket meg elzákat töltöttél le föl, vagy valami viharverb guztustalanságot, ami sok nézettséget generált, vagy esetleg botokkal, vagy bármilyen más módon próbáltad így kiátszani a rendszert, vagy egyszerűen csak ocsmányság, amit így művelsz, és akkor így nem akarnak veled így partnerségre lépni. És utána, ha minden oké, akkor megkapod a partner státuszt egyszer csak, de ha nem, akkor így visszadobják, és így köszönik szépen. És akkor ezzel most mi a baj? Ezzel semmi baj nincsen. Szerintem sincs, mert hogy szerintem ez a rendszer, ez tök jó. Ennek így kellett volna lennie már a kezdetektől. Nagyjából fogva. Már az elején így kellett volna működni. Én olvastam egyébként Twitteren ilyen embereknek, még nem most, hanem még amikor kiderült ez a 4000 órás megtekintés, meg 1000 feliratkozó, olvastam embereknek rédzselését, hogy ellehetetlenítik a csatornákat, meg ilyenek, de hogy az a helyzet, hogy én egyébként egyáltalán nem bánom, hogy abszolút úgy kezdtem el videózni, hogy akkoriban nem lehetett pénzt keresni vele. És én nekem körülbelül az első 1-2 évben nem volt egyáltalán lehetőségem pénzt keresni, vagy 3-ban talán, nem tudom pontosan. Inkább azt mondom, hogy 1-2 évben nem volt, és hogy ez szerintem egyáltalán nem para. Most arra le lehet állni vitatkozni, hogy vajon az, amit most így kivesznek a tartalomgyártó zsebéből, az sok pénze vagy nem sok pénz, mert ugye ez 1000 feliratkozó alatti, addig egyáltalán termel-e sok pénzt egy YouTube csatorna, nyilvánvalóan nem. A nagy része, aki rage-el az ilyeneken, azoknál valami nincs rendben egyébként, valószínűleg fejben, vagy valami nagyon-nagyon el van csúszva, vagy így nem tudom, de szerintem ez így teljesen rendben van, ez egy korrekt rendszer. Abszolút, és nem megléphetetlen. Annyi csak, hogy nem fogsz egyből filléreket keresni, hanem igenis ki kell termelned egy ilyen alapközösséget, illetve alapnézőbázist ahhoz, hogy elindulhassál a partnerség rögös útjain. Igen. És a YouTube saját blogposztjában egyébként azt mondta, hogy akik ezáltal elesnek a monetizációtól, azoknak a 90%-a az nem termelt meg 100 dollárt egy év alatt, a 90%-a. És a maradék sem termelt meg 100 dollárt, még ha mondta. Igen, és a maradék 10%-ból is, várjunk csak. És valami olyasmi statisztika volt, hogy nagyon sok csatornának pedig ilyen 2,5 dollár volt havonta a bevétele. Tehát, hogy 2,5 dollár összesen. Tehát, hogy konkrétan ilyen fillérektől esnek el emberek. A kérdés valóban az, amit egyébként a YouTube erősen tagad. Kérdés, hogy vajon tényleg nem létezik a jelenség, hogy a monetizált tartalmakat jobban tolja a felület. Ha ez megtörténik, akkor ez szomorú, tehát hogy az nem igazságos a kis csatornákkal kapcsolatban, viszont egyébként a bevételeken vesződni ilyen számoknál, ezek, srácok, az kell tudni egyébként, hogy ezek a számok, tehát ha kimondja valaki a 4000 órát, az ilyen tök soknak tűnik. Mert 4000 óra az mennyire sok már, de várjátok, megpróbálok most nektek keresni saját statisztikákat, hogy egy kicsit tudjam szemléltetni. Én most bedobok a chatre egy linket egyébként, és ott erről lehet olvasni, ez a hivatalos YouTube support oldal, ahol a partnerprogramról lehet olvasni. A lényeg annyi, hogy ott nyíltan kimondják, hogy a bevételszerzési állapot kihatással van-e a keresési találatokra, magyarul, aki bevételt termel a YouTube-nak a partner programmal, az előrébb szerepel a keresési találatokban, és ott kimondják, hogy nem. Jó, ettől függetlenül bizonyítékok azt mutatják, hogy a videók, ahol ingadozik az, hogy éppen kereshet-e pénzt, nem kereshet-e, amikor kereshet pénzt, így éri el a nézőit, amikor nem, akkor meg így beszakad a megtekintése. Én egyébként ezt egy kicsit cáfolnám, ugyanis néhány a legnézettebb videóim közül a mai napig nincsen monetizálva. De olyan szinten, hogy egy hete. Mind a két oldalra van bizonyíték, mindegy, higgyük el a YouTube-nak. Tehát higgyük el a YouTube-nak. Most keresek valamit, most nyilvánvalóan ez más, tehát nyilvánvalóan ez ugye sok nézővel operál mondjuk az egyik streamen, de mondjuk itt van a mi az, aminek már biztos kész van, a Lolos stream, ami volt utoljára az vissza. Igen, tehát a Lola Stream, amit maximum a legtöbb egy ide, tehát a legtöbb egyidejű megtekintő, az 990 volt. A Lola Stream maga 2 óra 15 perc 45 másodperces volt. 1812 megtekintési órát termelt. Ez a fele az éves kvótának. Ami azt jelenti, hogy, és ezt egy év alatt kell összeszedni, értitek? Tehát, hogyha van tartalma, van, rakja ki a videókat, csinálja, és nem arra vár, hogy majd akkor kezdi el csinálni 40 ezer óra. 44 ezer óra, tehát... 4 ezer óra, nem 40 ezer óra. Most mondjuk csak... neked szerintem egy stream is kitermel ennyit, max. 2. Nekem 2 stream szemrebelés nélkül kitermeli, attól függően. De hogy nyilvánvalóan ez már egy nagyobb csatorna, de hogy ez sem egy nagy csatorna, értitek? Tehát ez sem egy nagy csatorna. Ez a 4 ezer megtekintési óra, ez ilyen szinte semmi. Tehát én nekem most a földbe van állva a csatornám gyakorlatilag, most már kezdünk kilábalni belőle, meg lábalgattunk ki azért hónapok óta már belőle, de hogy ugye szeptember elején így beleállt a földbe a csatorna, de ilyen elképesztően rosszul, most ilyen nagyon-nagyon, azt nem mondom, hogy all time low, mert ez nem igaz, meg most már megyünk fölfele, tehát azért most már lassan visszatérünk a havi 1 millió megtekintés környékére, és aztán majd nyilvánvalóan tovább, most 742.830 megtekintés számol a YouTube az elmúlt 28 napba, ami itt már nyilván percbe kell kiírnod a megtekintési időt, ami kerekítve 10 millió megtekintési perc R60, ami konkrétan 166 ezer megtekintési óra. Értitek? Tehát, hogy ez nem elérhet, tehát ezek egyáltalán nem elérhetetlenek. Nyilván a Twitch achievement rendszere a sokkal coolabb, meg a Twitch achievement rendszere sokkal jobban néz ki, meg sokkal emberbarátabb, de hogy ez egyáltalán nem teljesíthetetlen, kis csatornáknak sem, dolgozni kell érte, igen. El kell kezdeni videókat csinálni, és egy ideig úgy fogsz csinálni videót, hogy egy centet nem kapsz érte, mint ahogy egyébként az összes régi motoros alkotó, aki ezen a felületen tartalmat gyárt, az évekig úgy csinált, hogy egy centet nem kapott. Sőt, 3 hete úgy csinálom. Ez nem igaz, egyébként nyilván. Azért nem stresszelek, mert ott van a Patreon, meg ott van minden más, de hogy monetizációs bevételem nincs. Elvileg azt mondja a partnercég, hogy kifizeti majd meglátjuk. Na, most fun fact percek következnek. Most direkt visszakerestem a statisztikában a csatornám indulásának pillanatától, hogy mennyi időbe telt a 4000 órának az összelapátolása. Most nekem azt tudni kell, hogy február 9-én volt az első videóm feltöltve, ami egy Mass Effect 3-as videó volt. Mert ez jó pár évvel ezelőtt február 9. Hát 2013. február 9, aha, igen. És február 9-től számítva, mondom mindjárt, hogy mikor lett meg a 4000 megtekintési óra. Hú, ez még sok is, bakker. Már fölmentem 5000 fölé. Na, durván március végén lett meg az öt... És nem indultál forra, tehát nem úgy indultál, hogy... Nem, tehát úgy indultam, hogy föltöltöttem egy videót, megnézték 30-an vagy 100-an, most már van rajta most már ilyen 4-5 ezer megtekintés, vagy talán egy picivel több, mert ugye a legelső videót sokan így visszakeresik, hogy jó, úristen, nézzük már meg, hogy a hülye hogy indult. Tehát, hogy körülbelül másfél hónapba telt, amíg összejött az a nézési időmennyiség, ami kell ehhez, és ha most így a feliratkozókat is így megpróbálom visszakeresni erre az időszakra, ez most tök érdekes. Ez alatt 600 feliratkozót szereztem, tehát akkor, ha az első 1000 feliratkozó megszerzését várom, az keményen március eleje, vagy nem, április eleje. Tény és való egyébként. Két hónap alatt összehozható ez, ha az ember rendesen csinálta. Ne, azért az is tény és való, hogy akkoriban azért más volt egy csatorna indulásának a körve. Tehát azért sokkal könnyebb volt újat mutatni, sokkal könnyebb volt... Te hogy indítottad, csak feltöltötted a videót? Vagy hogy promotáltad hát eleinte? Sehogy sem promotáltam, feltöltöttem a videót, aztán kijött a SimCity, nem indultak a szerverek, és feltöltöttem egy 3 perces SimCity server rage videót, de csak olyan poénnak szántam, és azt meg rohadt sokan megnézték. Aztán utána meg feltöltöttem egy olyat, hogy első SimCity városom, vagy valami ilyesmi. Az azóta nincs monetizálva, mert hogy nincs monetizálva, nem lehet, letiltották, és az az egyik legnézettebb videóm egyébként a mai napig, szóval így nagyon vicces dolgok voltak akkoriban. De a lényeg az, hogy kb. 2 hónap alatt sikerült akkor összehozni a dolgot, így nulla hátszéllel nekem, és most azért már azért jobban pörög az egész platform, persze ez azt is hát, hogy sokkal nagyobb a konkurencia. Ezt én is megnézném, mert nekem valószínűleg ez más azért. A statisztikai oldalon szépen az időintervallumot így megváltoztatom így arra, amikor a csatorna elindult, és akkor ott így a különféle... És addig pörgeted, ameddig... Aha, jó, ezt most megnézem én is, mert ez izgi. Mert ugye szerintem izgi. Ja, és megint fun fact, tehát mikor is... Hát olyan november közepén adtam le először a Twitch-re a partner kérelmemet, azt 3 héttel később visszadobták, mint a taknyot, és utána december végén adtam le megint, és akkor így január közepén mondták azt rá, hogy oké, tehát az is 2 hónap volt, amíg most, a mostani hátszelemmel a Twitch partner kérelmemet jóvá hagyták. Szóval úgy számoljon mindenki, aki ezt így komolyabban gondolja, vagy szeretne belőle valamit így komolyabban csinálni, hogy egy olyan 2 hónapot rá kell szánni, amíg így építgeti az ember a kis csatornáját, mindenféle ilyen honoráció, vagy ellenszolgáltatás vagy nélkül. Nélkül. Igen, igen. Az egyetlen egy utalom, az lesz, mint a klasszikus időben. A videógyártás öröméért, a kreativitásod kifejezéséért, és a nézők okításáért és szórakoztatásáért kb. Ennyi. Tehát az a 2 hónap, az lesz nagyjából az idő. És igen, tehát valakinek lehet, hogy egy kicsit több lesz, valakinek lehet, hogy kevesebb, de alapvetően ez az, amivel úgy átlagosan szerintem mindenki számolhat majd, aki ezután próbálkozik. Azt nem tudom pontosan, hogy akiknek már megvan, de vissza fogják vonni, de időközben még teljesíti. Például az én vlog csatornám is ebbe a kategóriába esik, jelen pillanatban, akkor ha az még odáig prezentál valamit, akkor annak megint végig kell menni egy ilyen autentikáción, vagy pedig az megtarthatja, mondván, hogy akkor, ja, akkor ez még mindig aktív, és akkor így oké. Ez izgalmas kérdés egyébként. Bár szerintem azt is autentikálni kéne, tehát hogyha valaki nagyon hosszú ideig inaktív volt, és most megint így jelzi, hogy hello, hello, itt vagyok, akkor azt már nézzük meg. Én úgy gondolom. Tehát, hogyha mondjuk az én csatornámat is újra ellenőrzik, függetlenül attól, hogy itt van egy másik csatorna, ami működik és üzemel, és el van fogadva, attól még nem fogok kénkövet szórni a YouTube-ra, hogyha újra ellenőrzik. Nekem nincsenek meg az adataimnak az eleje. De várjál, neked 2011-es? Igen. 2012 előtt nem látok semmit. Szerintem onnan még kéne lennie, de lehet, hogy ott nem vezették még be azt a rendszert, ami számolja ezt. Mindjárt megnézem. Most az jön, hogy visszapörgetek a legrégebbi videóimhoz, amit nyilvánvalóan... Na várjál, mi volt a legrégebbi videónk? Egy kombinációs zár, ez lehet, hogy ez így hamarabb lesz meg. Kombinációs zár. Nem zár, hanem zár. Zár. Kombináció, zár. Ez nem az a zár, ez az a zár. 2011. április 14. Igen, ez az első videóm. Ez konkrétan ez az első videóm, ez még pontosan ugyanabban a verzióban, stílkép nélkül, minden nélkül került ki. Azért van pár tag alatta legalább, nyilvánvalóan nagyon vágtam akkoriban, hogy ez hogy kell, és nekem nincsenek adataim már arra az időszakra. Lehet, hogy akkor még nem trackkelték ezt így. Ja, lehet, hogy a megtekintési idő, mert hogy, sőt, nem is 2012-ben, tehát 2012, mert én mondom, mikor kezdték el trackkelni egyáltalán, 2012 34. hét. Na, lehet, hogy akkor ott vezették be. Egyébként 2012-ben vagy 2013-ban volt talán egy átállás, hogy a megtekintési órákat kezdték el nézni, és nem a megtekintéseket. Feliratkozók mindig biztos, hogy vannak 2011-ben is. Mikor értem el az 1000 feliratkozót? Na, ez egy jó kérdés. Olyan számot nem tud mutatni, hogy hát, hogy a maximum feliratkozót mutassa? Hát, várjál. Te hogy kalapáltad ki belőle, mert hogy így kiszámolgathatjuk. Nekem mutatja, és úgy a csúszkát azt folyamatosan mozgattam, és előbb-utóbb így eljutottam oda, hogy ezer. Tehát van olyan beállítás, hogy maximális, tehát hogy fej, hogy de nem az, várjál, hogy tapír, várjál. segítségül hívjuk neked de már a Social Blade-et is lereszetálták 2015-ig. Akkor az se jó. Mindegy, nem is akartam megnézni a dolgot. Bár egyébként feliratkozó bázis, de ugye a feliratkozó az azt mutatja, hogy hányan iratkoznak fel. Tehát, hogy ez nem... De a feliratkozás az ott nagyjából legit, tehát érted? Ó, megvan, hogy hol kell nézni! Megvan, hogy hol kell nézni. Ott van egy olyan, hogy feliratkozók menüpont. Fönt a táblázat fölött. Ja. Ezerre lövünk? Ezerre lövünk. 225, az nem ezer. 1053, abban kiegyezhetünk, gondolom. Na, de ami a lényeg, hogy most szerintem egy viszonylag reális limitet hagytak meg így a YouTube-nál. Én szerintem még lehetnek szigorúbbak is egy picivel, de valószínűleg tartom, hogy ezt így jól kiszámították, és nagyon sokat rágódtak rajta, amikor meghúzták ezt a szintet. A kérdés már csak az, hogy mi lesz ezek után? Nem december, szeptember, ami egy fél év. Nekem egy fél év volt akkoriban, akkor, hogy meglegyen az ezer. Na, tessék! Ezt meg is tudtam volna mondani emlékezetben egyébként. Neked egy fél év volt. Hát nekem két hónap. Nem gyártottam megállás nélkül videókat, meg ez 2011 volt. Hát nekem két évvel később, két hónapba tellett ezt így összekalapálni. Most szerintem, ha valaki már, tehát hogy azért már így, aki kicsit így utána néz, meg komolyabban akar ezzel foglalkozni, akkor így elég sok know-how így fenn van már a neten, meg mindenféle blogokról így össze lehet így az infókat szedni. Vagy ha más nem, akkor hallgattátok ezt a podcastet. És akkor, ha valaki tényleg ráfekszik, szerintem akár két hét alatt is meghozhatja ezt a mennyiséget, ha ügyes. Sőt, túl is lehet szárnyalni simán. Jó, nyilván ebben az is benne van egyébként, hogy közben meg lehet, hogy nem sikerült, tehát azért az is benne van, hogy értitek, tehát az is benne van, hogy évekig meg el se indul egy csatorna. Mert az a helyzet, hogyha az emberek nem érik, vagy nem érzik, vagy nem tudom, akkor évekre beragadhat ilyen pár ezer, vagy pár száz feliratkozóra egy-egy csatorna. Ami nyilván a legszomorúbb dolog, amit láthatunk, de hogy nem jön be sajnos mindenkinek. Hát ja, vagy egyszerűen csak idő kell. Idő kell, hogy így az emberek rátaláljanak, vagy egyszerűen így az embereknek így a hozzáállása, vagy az érdeklődése így olyan irányba terelődjön, ami például a te csatornáddal így egybevág. Ez az egyszer, fönt egyszer lent. Hát tudok olyan csatornákról, amik így tényleg éveken keresztül töltötték fel a tartalmakat, és ilyen pár száz megtekintés volt rajtuk. Aztán most így az utóbbi pár hónapban meg így annyira felkapottak lettek, hogy így a csatorna az így szárnyal konkrétan. Úgyhogy aha. Van ez így. A gond csak akkor kezdődik, hogyha a csatorna tulajdonosa mondjuk erre már így ráteszi a megélhetését esetleg, mert tényleg annyira jól megy x ideig, hogy az tényleg egy megélhetést biztosít a csatorna készítőinek, és ha esetleg utána ez beszakad, bármi miatt, az lehet a YouTube, lehet külső tényező. Sajnos ilyenre is van az példa. A legjobb, amit nagyon-nagyon sokszor említek egyébként, meg nagyon-nagyon sokszor mondok, mert ez nekem a pici lelkemben egy ilyen hatalmas szakadás, az a Yogscast katasztrófa volt, amikor fogták is a Yogscast rendszerét egy az egybe, kipipáltak valamit, kivettek egy pipát, és a Yogscast-nak a teljes csatorna hálózata beborult. Mert nem beborult, hanem ilyen beestek a nézettségek, mert ugye ők azt csinálták, hogy volt egy nagyon-nagyon aranyos, nagyon-nagyon erős alapcsatornájuk, a Yogscast. Bluxethoz, mert hogy akkoriban még nem volt az a stílus, hogy arra regisztrálunk YouTube csatornát, hogy tartalmat fogunk majd gyártani, hanem ez is úgy lett regisztrálva, hogy fogyasztásra, és aztán elkezdték használni, pont mint az én csatornám egyébként. Ez egyébként egy nagyon, nagyon jó dolog, ami jelzi azt, hogy mikor a csatorna amúgy. Mert hogy ez ilyen 2010 előtt még nem nagyon volt divat, vagy 2011-2012 környékén sem még, az, hogy direkt tartalomgyártásra csináld a csatornádat, hanem elkezdtél tartalmat gyártani a csatornádon. Csak nyilván most már nincsenek annyira sokan, vagy nem vagyunk annyira sokan még onnan. És ők ugye azt csinálták, hogy húztak fel csatornákat. Tehát, hogy... felvettek egy eleinte más csatornák csatlakoztak be, és akkor keresztvideózás, meg folyamatosan ilyen nagyon-nagyon hardcore cross-reklámozás, iratkozz fel ide is, itt lesz a második rész, tehát hogy ilyen nagyon-nagyon sok, nagyon-nagyon durva cross-reklám, és felhúztak egy halom csatornát ilyen pár millió felé, tehát ilyen két millió, nagyjából egyébként a 10 milliós főcsatorna mellé felhúztak még 10-15 csatornát 2 millió feliratkozó környékére. És elég szárnyaltak egyébként, tehát ugye hatalmas mennyiségű összmegtekintése volt a csatornáknak, mert imádták az emberek ezt a cross dolgot, meg ilyenek, azt egyik napról a másikra beállt a dolog, azt nem tudom, hogy szűntek-e meg csatornáik, valószínűleg szűntek is meg csatornáik, aztán valami nem szűnt meg, de hogy régen ilyen, tehát hogy mostanra azt hiszem ezek a csatornák, amik ebbe a közegben lettek felhúzva, azok konkrétan átfordultak negatív átlag feliratkozóra. Ja, hát ez az, amikor így a YouTube gondol egyet, vagy egyszerűen csak rájön a turpisságra, és azt mondja, hogy gyerekek, nem ár. Tehát nem erre vagyunk mi kíváncsiak, hanem arra, amikor valaki tényleg valid tartalommal vonza be a nézőket. Hát még az egyébként valid volt ez a tartalom. Igen, mert érted, hogy igen. Tehát, hogy nem az algoritmust játszott ki. Az nem tudom, emlékszel-e, úristen, nem tudom, a React Girls, emlékszel rájuk? Valami rémlik most így a névről, de nem. Akiknek úgy voltak a videóik, hogy a React 2, és akkor, vagy React, és akkor ilyen halálrandom, tehát így reacteltek videókra gyakorlatilag. A jobb esetben ténylegesen arról beszéltek a videóban, ami ott volt, de mit tudom én, kirakott a Jogscast mondjuk egy videót, mert ő náluk tudom, hogy pont probléma volt egy ilyen React Girl-ből, hogy kirakott egy videót, és a React Girl fél órán belül kirakott egy videót, ami React 2, és akkor a legújabb videó címét odarakja, és akkor vagy elmondja, hogy wow, menő, mit tudom én, ezek általában egyébként ilyen zavarba ejtően nagy mellőlányok voltak. Tehát, hogy azért ez több szinten is problémás. És ugye a YouTube-nak akkoriban úgy volt egy mechanikája, hogy ezek a React videók voltak az első ajánlott videók. Ha megnézted a videót. Tehát oldalt az volt a legteteje, a felugró ablakon az volt az, és ugye egyszerűen a Jogscastnak ugye akkoriban egy ilyen, nem akarok hülyeséget mondani, 5 és 7 millió közötti feliratkozója volt, ugye utána még azért nőttek sokat. És egyszerűen kikerült a videó, megnézték 1 millió 200 ezeren, és a React 2 videót, amiben egyébként nem volt valid tartalom, egy webkamerával, laptop webkamerával volt felvéve, ilyen nagyon furcsa stílusban beszélő, sejpítő csaj, nem nagyon mondott úgy semmit igazából, ők meg fél órán belül felrakták, és ők meg csak felözték le, és mit tudom én, annak is volt egy, mondjuk ha 1 millió 2 körül volt a megtekintés, azért egy ilyen 200 ezer megtekintése simán volt a React videónak is, amiben nulla darabot érdemelt meg. És több ilyen React girl is volt, és egyébként tökre emlékszem még nagyon-nagyon régen, ahogy ezek rakták fel a videókat, ahogy így zokognak, hogy de hát ők nem csinálnak semmi rosszat, csak reagálnak a videókra. Jó, hát azóta tudjuk már, hogy a reakciót is le akarták védetni egyesek, ugye, mint kifejezési formát a YouTube-on. De aztán ez ugye nem valósult meg, hál' Istennek. De ja, igen, tehát így most már így kicsit más szemmel nézve a platformot, most is egyébként megvannak ezek a korszakok, tehát volt ez a reakciós, meg aztán volt ez a tag videós, meg challenge videós korszak, most már hál' Istennek ez is a háttérbe kezd szorulni, most inkább ezek a botránykeltő videók vannak még, amik így nagyon mennek, meg a social commentary, tehát amikor amit biztosan tudok mondani, hogy nem a gaming. Ja, hát az nem. A gaminget így egyértelműen 90%-ban egyébként a Minecraft uralja. Tehát egyszerűen... Úristen, ez mennyire rossz lehet megjelenni. Most rákerestem az Inda Little Wood-nak a csatornájára, Jogscast Martin néven tolja jelenleg, és mínusz 3000-ben van meg ilyenek. Tehát, hogy konkrétan először is úgy kezdte, hogy nagyjából egy hónap alatt esett 3,5 millióról a feliratkozó száma 2 millióra. Az nice. És hogy azóta folyamatosan fogy. De érted, tehát, hogy ezeket az embereket a szél fújta oda, és aztán tovább fújta, vagy így mi? Tehát, hogy így egyszer csak így feliratkozott oda 3,5 millió ember, amiből egy hónap alatt 1 millió azt mondta, hogy hát mégsem, vagy mi? Tehát így az emberek agyában így mi fordul ilyenkor? Meg, az egyszerűen csak... egyébként, hogy volt egy 2015 második hó egyedikén egy nagyon érdekes hónapja, amikor egy hónap alatt már 1,2 millió feliratkozója lett. Na, és nagyjából egyébként mínuszban van hónapról hónapra, de úgy, hogy 2015-12. Hó elsején, tehát a 2015-12. Hónapban, vagy 11. hónap akkor az valószínűleg, 10.240 új feliratkozója lett, és 2016. január 1-ére már mínusz 2779, és azóta mínuszban van a csatornája folyamatosan. Jó, nem, mondjuk van miből leadni. Volt egy hónap, amikor plusz 2017 márciusában vagy februárjában pozitívban volt, és azóta pár hónap, 8. hó is, ja, augusztusban is pozitívban volt, és azóta megint. De jó Isten, ez mennyire rossz lehet. Mert egyszerűen látni ezt, mennyire rossz lehet. Hát, ami a lényeg, hogy február 20-ig van most ez a határidő, és utána meg... És legalább adtak határidőt egyébként, nem csak elkotorták, mint január elején. Nem. Utána meg mindenkinek szépen be kell járnia, és végigjárnia a szamárlétrát, aztán megvárnia, amíg az indiaiak, vagy bárki, aki így oda van téve, ellenőrzi a csatornát manuálisan. Én személy szerint nagyon-nagyon örülök ennek a változtatásnak, mert tényleg ez egy lépés, ez egy határozott lépés a jó irányba, hogy normális legyen ez az egész csatorna partner program ügyileg. Aha. Aztán majd meglátjuk, hogy e mögé, meg ennek következménye folytán milyen változások lépnek majd életbe, nem csak backend fronton, tehát hogy így az algoritmust hogyan hackkelik hozzá ez az egész dologhoz, hanem az egész platformnak az ökoszisztémájában. És akkor innen átkapcsolnék a másik témába, ami meg az ökoszisztéma kapcsán érintett. Kommentre itt szeretnék reagálni. Hogy az inaktív embereket nálatok is elkezdenék, csak lesnétek. Az a helyzet egyébként, írtják, hogy évente törlik, és ilyen van ilyen 15-20 ezer feliratkozó, 30 ezeret bukok. Tehát, hogy aha. Igen, írtják, és nem évente. Nálam konkrétan így nagyon szépen látszik, hogy ilyen heti jelleggel így eltűnik így több száz ember a süllyesztőbe, és nem azért. Most már egyébként megváltoztatták a rendszert, mert ez régen évente történt, és évente egy nagy számot töröltek. Most meg az van valószínűleg, hogy akkor lehet, hogy szétszórják, és hogy ne fájjon annyira, mert hogy ilyenkor nyilván mindig felháborodtak az alkotók. Ha megcsinálják úgy, hogy... Most szerintem egyébként már naponta lefut valami a csatornákon egyébként, vagy úgy közel naponta, mert nekem is olyan van, hogy így egyik pillanatban vagyok mondjuk 500-on, tehát valahány 1500, és a következő pillanatban meg leesik 450-re. De ilyen egyik perccel a másikra, és azért 50 ember nem tűnik el nálam a levesbe, csak úgy pikpak, tehát azért annyira nincs nagy fluktuáció. Ahogy 50 ember nem is jön vissza egyik pillanatra a másikra, tehát, hogy így, na. Aha, igen, tehát, hogy egyik irányban sem működik, tehát, hogy nem arról van szó, hogy... Tehát ezeket a kis írtásokat én azért elég szépen szoktam érzékelni a csatornámon. Na, de hogy az ökoszisztémánál maradjunk, tehát, hogy az ökoszisztéma hogyan fogja ezt majd megérezni, megviseli-e, vagy esetleg elindul valami pozitív irányba, Twitch! A Twitch ökoszisztéma, ugyanis oda meg az elmúlt hetekben elkezdtek áttelepíteni a YouTube-ról kis tartalomgyártócskákat a nagyobbak közül, tehát konkrétan ilyen milliós csatorna megtekintéssel, vagy feliratkozó bázissal rendelkező külföldi csatornákat kért fel a Twitch arra, hogy dedikáltan oda vigye a tartalmát, konkrétan a videótartalmát is, mert ugyanis most már a Twitch-re lehetőség van videókat is feltölteni és publikálni. De engedjék, a Twitch felületen még mindig borzalmas. Szörnyen néz ki. És igazándiból ezzel most a Twitch nagyon konkrétan rágyúrt arra, hogy ténylegesen a tartalomgyártókat, akiknek így elege vett így a YouTube-os ökoszisztémából, legalábbis ahogy jelenleg áll, így átsábítsa nagy mennyiségben. És hát ez történik a mai napig is, tehát hogy így nagyon megy. Én ezt tudom, hogy egyébként, azt nem tudom, hogy megy, de hogy a Diesel-t elmentek meg, ugye a Diesel őt Twitch-en kezdett, és aztán mentett YouTube-ra, és őt megkeresték amúgy a Twitch-től, hogy jöjjön vissza, és azonnal, mit tudom én, mivel kezd, partnerséggel, meg ilyenekkel kezd, mert ugye amikor ő csinálta, akkoriban még Magyarországra nem nagyon volt jellemző ez az egész partnerprogram dolog, és egy nagyon jól időzíti, nagyon-nagyon jól időzíti a Twitch, nagyon-nagyon jól időzíti, mert hogy konkrétan a YouTube-on egyszerűen rossz gamer tartalmat gyártani stream formájában, meg aztán pláne. Igen, és hát a YouTube-on mit ad Isten az összes, tehát az összes videótartalomnak egy tetemes töredékét a gamer tartalmak teszik bizony ki. Meg mostanra már lehet, hogy nem, tehát mostanra is egyébként szignifikáns, de hogyha mostanra mondjuk már el is törpülne, akkor is azen nőtt fel a felület. Tehát egy nagyon-nagyon sokáig nagyon-nagyon komoly mennyiségű tartalom gaming volt. Hát meg a mai napig is az, még egy ideig legalábbis biztosan. De tény és való, hogy most már elég mostoha körülmények között. Tehát, na, eleinte gamer tartalmat csinálni a YouTube-ra nem volt fenékig tejfel, tehát konkrétan le volt tiltva, meg aztán ha bevételszerzést se tudtad csinálni rajta normálisan, amikor már ugye volt partnerség mindenkinek, meg mindenféle igazolásokat kellett szerezned, meg bizonygatnod, hogy hát ezt a játékot pedig így te felhasználhatod, stb. Aztán 2013-tól meg így átfordult, tehát akkor így kiengedték a zsilipeket, és akkor így ömlött a gaming tartalom, és nagyon szárnyalni kezdett az egész, aztán olyan 2015-re meg így lecsengett, és akkor jött helyette más. Most meg már konkrétan ott tartunk, hogy hát a YouTube kicsit kezd az MTV-re hasonlítani, de már abból az időszakából, amikor így elindult az MTV is, a zenei, meg ezekről a innovatív, ilyen ifjúsági rovatokról a valóságshow irányba. Tehát, hogy én legalábbis úgy érzékelem, hogy a YouTube is most ebbe az irányvonalba tart. Tehát jönnek ezek a reality sztárok, meg ilyen celebek, akik elkezdenek YouTube-ra tartalmat gyártani, nagyobb cégek kezdenek el YouTube-bal foglalkozni, és igazándiból így kicsit tényleg elkezd így elmenni ebbe az útirányba, amit az MTV annak idején végigjárt egy olyan egy-két évtizeddel korábban. Tehát ugye az MTV igen, is ilyen... Igen, tök jó hasonlat egyébként, nagyon-nagyon jó hasonlat. Ilyen fiataloknak, ilyen innovatív, popkulturális zenecsatornának indult, és tényleg ilyen formabontó műsorok voltak rajta, aztán így szép lassan így bekúszott a reality, és most már nem néztem MTV-t így az elmúlt jó pár évben, de... Amiket így hallottam róla, az, hogy tényleg tehát a reality uralja most már az MTV-t szinte kizárólagosan. Aztán, és van zene is közben, tehát, hogy így ennyi. Szerintem a YouTube is valami hasonló irányba indul el egyébként, tehát, hogy ahogy jönnek ezek a dráma csatornák, ahogy jönnek ezek a drámakeltések, a social commentary, a zene is, tehát, hogy így konkrétan ezek a kis alkotóktól ilyen homemade contentek, ezek így egyre inkább kiveszőben vannak, én nekem az a megfigyelésem, és egyre inkább az ilyen profi stúdió minőség, illetve ezek a mesterségesen generált ilyen konfliktusok és figyelemfelkeltő manőverek fogják uralni. Most PewDiePie-ék toltak valamit, mindegy, srác, biztos vagyok benne, hogy ez is ilyen mű volt, de nem néztem utána, de egyértelműen lehetett látni, már PewDiePie-nek néztem csak a videóját, és aztán láttam, hogy válasz videó van rá, és láttam, hogy mind a kettő már azután azonnal így az ajánlott videók közé oda ki kellett kerülnie. Szóval, de nagyon jó példa, hát nézzük meg pontosan PewDiePie, tehát ő is mivel indult? Minecraft meg egyéb játékvideókkal, aztán kinőtte magát, mint az állat. Inkább az időszak egyébként, mert a Minecraft időszak után a horror időszakban indult el nagyon. A Minecraft az ilyen éppen hogy belekóstolt kategória volt. Hát de igen, de gameplay-jel indult, aztán ja, utána ő ebbe a sikítozós, örjöngős gameplaybe nőtte ki magát teljesen, aztán a még csatlakozott hozzá ugye Markiplier és díszes kompániája. Semmi baj, csak hogy így nézzük meg magát a karrierívet, és utána most már ott tartunk, hogy a PewDiePie inkább ilyen social commentary-tól, Tehát reagál különféle eseményekre, vagy más videókra, vagy mémekre így a világban a saját maga stílusában. És jelenleg itt tart PewDiePie, néha elvétve pedig játékokkal is foglalkozik, de elsősorban mondom ezt a social commentary tornyra, de ne menjünk messzire, nézzük meg a Dancsó Péternek a munkásságát. Semmilyen értelme nem akarom minősíteni, tehát ha aki szereti, szereti, aki nem szereti, nem szereti, de ő is elindult ugye ezekkel a film kritikákkal, illetve ilyen sorozatfilm elemzésekkel. De hogy azon, hogy ő nem... Tehát ő neki voltak eleinte komoly kritikái, vagy ő rögtön viccesen kezdte ezt? De most tényleg nem tudom. Hát tehát, hogy... én személy szerint azokat a videókat, amit az első 2-3 évében csinált, tehát ezek a 90-es évek legjobb játékai, legjobb filmsorozatai, meg reagált filmekre viccesen, meg csinált ilyen komplett ilyen 20-30 perces ilyen filmelemzéseket, azokat Aha. én nagyon szerettem, és azok nagyon tetszettek, és a saját maga ilyen kis stílusában így, tényleg tartalmilag és formailag is rendben volt. És az utóbbi másfél-két évben meg így abszolút elment ebbe a bulvár és ilyen trendek követésébe, amit mondom, én most nem minősíteni akarom, csak egyszer nézzük meg a trendet a trend követésekről. Tehát, hogy ez van. Nem annyira jól a nem minősítés rész, de hogy igen, tényleg, aki, tehát, hogy mindenki más tartalmat szeret, nyilvánvalóan ezt szeretik sokan. Tehát, hogy nyilvánvalóan. Hát persze, mert különben nem csinálnák, ha nem néznék tehát, meg sokan. Nyilván. Én személy szerint jobban szerettem a légi tartalmát, de tehát az tagadhatatlan, hogy most ez megy nagyon, és hát ő is ehhez alkalmazkodik nagyon gyönyörűen, láthatóan. Úgyhogy ez van, és mondom, tehát hogy onnan kanyarodtunk ide, ugye, hogy a Twitch most így gőzerővel szipkázza fel a tartalomkészítőket, és most már a lehetőséget is megadja nekik arra, hogy videókat töltsenek föl, és publikáljanak a Twitch-en, ilyen premier jelleggel. És ez a premier, ez akkor mindegy. Ez nagyon fura. Hát fura, más. Én sem próbáltam még, de lehet, hogy majd valamikor ki kéne próbálni ezt is. Csak a poén kedvéért. Mindegy, szóval, hogy most ez van most, ez fura mondat volt. Most oh, yeah. ez van most. Igen, ez fura volt. Nézzétek igen, el, nekem tetsz... 3 órát aludtam, úgyhogy... Isten. Tudod, hogy horkol a gyerek? Ez véletlen. Tehát amikor nem az van, hogy így nagyon hangos, akkor azon gondolkodol, hogy a... Meghalt-e? Megfulladt-e? Nem, hogy az a kis takony gömböc a kis torkába mikor ér le végre, hogy hát ha akkor halkabb lesz. Tehát, hogy így... Na mindegy. Szülői örömök. Szóval, hát így ennyi van mostanság. Én ezt a változást, én ezt abszolút üdvözlöm a YouTube esetén. Azért ennek ellenére nyilvánvalóan elkezdtem streamelni Twitch-re rendszeresen, alakulgat a dolog, tehát hogy azért épülget, nyilvánvalóan most ez nem fog így ukmuk-fuk így hatalmasat, mit tudom, olyan hatalmasra felugrani, de hogy alakul, és ez szerintem ez a lényeg. És tehát, tudod, mi még a nagyon jó? Hogy a YouTube-nak úgy néz ki, hogy lesz végre egy komoly konkurenciája. Igen. Hát ha, nem vagyok benne biztos, de hát ha végre lesz valami fejlődés a YouTube-on annak köszönhetően, van egy másik felület. Kérdezze valaki komment szekció, hogy mi a véleményünk a YouTube gaming felületéről, hogy innováció-e vagy bukás, hogyan lenne ez innováció? Tehát, hogy nem csináltak benne semmi újat, ez akkor a bukás, mint ide Buda. De nem is az a baj a YouTube gaming felülettel, hogy nem csináltak benne újat, hanem még a meglévő dolgokra se voltak képesek normálisan lemásolni és időben implementálni. Így, még azokat sem. Itt van ez a telibe rakott super chat, meg a támogatói feliratkozás. Miért nem voltak képesek ezt megcsinálni úgy, ahogy a Twitch-en működik ez a rendszer? Ekkora nagy ördöngösség? Tehát, hogy konkrétan a Twitch-en... Nem kell úgy megcsinálni, hogy a Twitch-en... Tehát nem kell, sokkal élhető. Ne kezdjen el másolni a YouTube, mert akkor behelyezi magát a második pozícióba. Legyenek saját megoldásai, legyenek saját gondolatai, legyenek saját... ötletei, saját, értitek, saját kezdeményezései, csinálják meg jól, egy nagyon jó csapat van mögötte, valószínűleg meg tudnak csinálni jól, nem tudom, hogy kezdjenek el kommunikálni, a Twitch-nek a hatalmas előnye, hogy kommunikálnak, én még mindig fenntartom, hogy vajon mikor, meddig jön el ez. Tehát ez vajon meddig, mikor fog átváltozni abba, hogy abba hagyják, mert elég ember van a felületen, illetve nagyon-nagyon szeretném, hogyha újra terveznék az egész Twitch-nek a kinézetét. Átláthatatlan, kezelhetetlen. Maga a nézői felület, azt írta valaki szintén komment szekcióban egyébként, maga a nézői felülete teljesen rendben van, tehát az tök jó. De az egész ilyen ajánlórendszere, meg dolgai, nem is értem, hogy ez egyébként kinek tűnik jónak. Nem, a Twitch még egy kicsit a rock'n'roll fázisban van, tehát az a jó van gyerekek, csapassuk, csináljuk, aztán persze van komoly milliárdok vannak mögötte már, de még alapvetően mindig ebbe a kis lázadó, innovatív fázisban van. Tehát amikor így pár egyetemista összejön, és akkor így, csináljuk meg, hívjuk úgy a céget, hogy Microsoft, pont, vagy IBM, igen. És akkor így pont csináljuk valamit. Mint a pár egyetemista csinálnám meg. És tudom, hogy nem, tehát hogy most lehet erre mondani, hogy de nem ez számít igazából, de az a helyzet, hogy egy felületnél nek a mainstream-é válásánál az számít, hogy hogy néz ki. Ja, a gond akkor van, amikor a melegítőt, meg a training nacit, meg a farmert, azt leváltják öltönyökre, meg nyakkendőkre. És nem a usereknek, hanem a részvényeseknek akarnak tetszelegni elsősorban. Na, akkor van az, hogy vízválasztó, hogy mi lesz a továbbiakban. Igen. Igen, abszolút. Mindegy, én kíváncsi vagyok. Én egyébként most tökre élvezem az állítás, hogy tökre élvezem a Twitch streameket, de én tökre élvezem a YouTube streameimet is, hogy mindig. Dettó, ugyanúgy. Sőt, olyannyira élvezem a Twitch streameket, hogy most akarok egy új YouTube csatornát elindítani, illetve már el is indítottam, csak még nem publikáltam így a nagy közönségnek, ahova meg a Twitch streameket töltöm föl külön. Mert a fő csatornámra nem akarom, de egy külön csatornára van. Ezen én is gondolkozom egyébként a jövőben, mert ez az egyetlen egy megoldás amúgy, csak én ugye nem, én egyáltalán nem vagyok hívva a különböző csatornák indítgatásának, de hogy erre sajnos tényleg ez az egyetlen egy megoldás. Hogy csinálok egy külön csatornát arra, hogy egyszerűen oda átkerülnek automatikusan az összes dolog, aztán megnézheti valaki, hogyha akarja. Meglátjuk majd. A fő csatornára biztos, hogy nem. De majd kitalálom, megnézem, hogy hova for ki ez az egész Twitch-es dolog, még egy pár hónap, aztán majd kitaláljuk. Jaja. Na, de viszont mi meg akkor forjunk a játékok irányába, ugyanis hát van miről beszélni, ez a január vége, ez valami elég ütősre sikeredett szerintem így játékok szempontjából. Ugye, Monster Hunter, Sea of Thieves, még Dragon Ball FighterZ. Tehát ugye a Sea of Thieves az ugye márciusig, most csak beta van. Jó, de a beta az de már... De értem, igen, de a beta az most. Eléggé ki elhatalmasodott. Állítom be a kamerát, hogy tényleg vacakon nem nyúlok hozzá, srácok. Valamiért folyamatosan piszkálja a white. Itt látom, hogy ugrál a white balance. Akkor megjelent a Subnautica. Plusz... Nem tudom, sokan kérdezték, hogy most, hogy megjelent a Subnautica, visszanézze, és így, tudom, hogy sokan szeretnék, és egyébként lehet, hogy vissza kéne nézni, megnézni a játékot. Szóval az helyzet, hogy szerintem, mert javíts ki, tévedek, de ha most visszanézek, és csak streamelek mondjuk 2 órát belőle, de hogy előtte nem készítettem elő dolgokat, meg ilyenek, akkor nem látok benne sokkal több dolgot, nem? Hát jó, akkor kezdjük a Subnauticával, és akkor mesélek. Na, egy pillanat. Subnautica. Na, én már hát kb. Egy olyan 6-8 órát így beletettem egy vadonatúj sandboxba, amit így elindítottam benne. Na, az első dolog, ami így szembe tűnik, hogy nem akad a játék, mint a bűn. Uh-huh. Tehát sikerült nekik annyi mindent optimalizálni rajta, hogy tök flottul megy. Persze normális beállítások mellett, ami így a gépethez van mérve. De így tök jó, tehát így abszolút akadásmentes, normálisan töltődnek be a dolgok távolról, nincs az a nagy poppin. Tehát technikailag sokat húztak rajta ebben a pár hónapban így a megjelenés előtt. A másik dolog az, hogy azért így sok kis apróság az, ami így megváltozott. Tehát például ezek a sztori küldetések, meg a sztori vonal, amit hogyha akarsz így tolsz előre, az is így abszolút így kézre áll, meg úgy jön magától, és így abszolút hozzáad a hangulathoz. Meg nagyon sok kis ikon, nagyon sok kis finom hangolás, tehát hogy az áram is most már nem úgy fogy el, hogy így egyik percben még full laksi, a következőben meg már így mész vissza a töltőállomáshoz, vagy éppen hívod a sárga angyalt, hogy vontassa vissza a tengel alatt járódat valameddig. Tehát így balanszoltak nagyon sok mindent, ami meg így tök szimpatikus. És hát hiába tettem bele már jó ég tudja mennyit, szerintem egy olyan 80 körüli órán már tuti van a játékban, de most konkrétan tök lelkesen kezdtem előről, és nagyon-nagyon szívesen csinálom, olyannyira, hogy lehet, hogy még streamelnem kéne belőle egyet ma este, mert szeretnék játszani, de streamben. Hát akkor miért ne? Ja. Twitch-re ezt ne jó. Ja, szóval, hogy így úgy van állítva jó. Az autóhost, úgyhogy az én nézőim is megtalálják. Yeah. Ja, hostoljuk egymást így keresztbe, kasul. Ja. Igen. Úgyhogy nekem bejött nagyon a Subnautica. Abszolút, nem, most elgondolkoztam, hogy ki kéne próbálni, csak az a baj, hogy a sztori rész engem meg egyáltalán nem érdekel. Nem is kell, tehát hogy bőven elég az, hogy így csinálod a kis bázisodat, próbálsz így felfedezgetni dolgokat, megcsinálni a nagy tengel alatt járót, lemerülni mélyre, stb. Tehát így is bőven elszórakoztat a játék, a sztorit se kell nagyon követni. Amit egyébként valamilyen szinten mindenképp fogsz követni, mert úgy van valahogy összerakva, hogy előbb vagy utóbb bele fogsz botlani így a főbb sztori elemekbe, így vagy úgy, aztán vagy elolvasod, vagy nem, de igazándiból, tehát ha akarod, hozzátesz a játékodhoz, ha akarod, nem. És ez a gyönyörű benne, hogy itt van egy sandbox survival játék, ami egy játékos fókuszú, és ez így tök jó. És tök jól van így a játék, hogy nincs benne multiplayer, és nem is terveznek bele multiplayert. Így fölmerült ugye többek felől így az én csetemen is, hogy így lesz-e multiplayer játékhoz. Nem terveznek, és ez így tök jó, hogy nem terveznek multiplayert hozzá. Egyébként szerintem van egy csomó ilyen multiplayer játék, mert ez teljesen jól tud működni egy személyesként is. Tehát a sztorit ugye megélni, azt egy személyesben könnyebb, mert multiplayerben nagyon-nagyon nehéz úgy elmesélni. Úgy mesélni egy történetet, hogy ne nevesd el magad a haveroddal. Tehát, hogy el tudom kérdezni, tehát én, melyik a Dead Space 3-at lehet végigjátszani ketten? Vagy abban van co-op mód? Igen. És nem tudom elképzelni, hogy hogy játsz a horrorjátékot ketten például. Na igen. Meg hát, ha multit raksz egy játékba, az annyi-annyi mindent megváltoztat, tehát teljesen másképp kell balanszolnod, teljesen másképp kell fölépítened a játéknak a dinamikáját, hogy hogyan szerzel be dolgokat benne, hogyan történnek meg dolgok, tehát teljesen másként kell az egész játékot kezelni és építeni akkor, hogyha így több játékos fókuszt raksz benne, bele. Uh-huh. És én annyira örülök, hogy amellett, hogy most így nagyon sokan így az iparban azt hangoztatják, hogy ó, hát az egyjátékos játékmódnak befellegzett, hangsúlyoznám, hogy évekkel ezelőtt meg ugyanezt mondták a horror játékokra, aztán jött egy Amnesia, aztán jött egy Dead Space, aminek most már béke poraira, de akkor még volt ott egy Dead Space. Ez egy közepes csúsztatás egyébként, és nem azt mondják, hogy befellegzett, hanem azt, hogy gazdaságilag nem éri meg annyira. És nem is azt mondják, hogy nem éri meg, hanem azt mondja, hogy nem éri meg annyira. Na igen. És általában ugyanazok a nagy kiadók szokták ezeket a nagy bölcsességeket hangoztatni, akikről olyan sokszor szoktunk beszélni, általában negatív konnotációban valamiben. Viszont ő nekik van a legtöbb pénzük. Tehát, hogy érted? Tehát, hogy valamit valamiért, igen. Ők nem igen. Játékokat csinálnak, hanem pénzt, és a játékokon keresztül közelítik ezt meg. Ezen már nagyon sokszor vitatkoztunk, de hogy azért ez nem... Ez nem igaz, hogy azt mondják, hogy befellegzett a múlt a single playernek, csak azt, hogy gazdaságilag azok jobban megérik, amikor nem single player. Ennyi. Ja. Csinált. Az lehet. Ezt fontosnak tartottam betűzni. Amit még tudni érdemes a Subnautikáról, hogy most kőkeményen monitorozzák a játéknak az eladásait, illetve hogy hogyan teljesít a release után, és hogyha a Csillagok együttállása kedvező, akkor kapni fog DLC-t, ami, ha minden igaz, akkor ilyen sarkköri jeges biómról fog szólni. Hát az mennyire zsír. Úgyhogy tessék venni és játszani a Subnautikát, hogyha DLC-t akartok hozzá. Most ezt jóknak mondom egyébként, tehát akik már játsszák, azoknak már így jöhetne most is a DLC akár. De igen, szóval jó játék, jó lett, és örülünk, és reméljük, hogy kapni fog még tartalmat. Én ennek igen tökre örülök, meg nekem, tehát, hogy én nekem nincs azzal bajom, hogy mások szeretik a Subnautikát, egyszerűen engem nem vonz, de egyébként lehet, hogy egy stream ezért csak kéne csapatni a... annak örömére, hogy megjelent, de hogy mindegy, kitalálom majd. Hát figyelj, én úgy voltam vele, hogy megjelent, stream biztos, ez múlt hét szerdán volt, aha. És szerdán nekem utána este mindig Hearthstone szokott lenni, de annyira így belemelegettem a Subnautikázásba, hogy úgy voltam vele, hogy hát akkor inkább Hearthstone helyett Subnautikáznék tovább Twitch-el is, és így is tettem. Nekem is van egy játék, ami most így, tehát ami konkrétan a Minecraftot sodorta ki. Csak nem a Stationers. De, Stationers, úristen, arra a játékra újra csúsztam. illetve nem, ez nem igaz, mert a Sea of Thieves-re rácsúsztam, a Stationers-re nem csúsztam rá nagyon, mert elképesztően optimalizálatlan. Ez a játék, ez egy botrány. De ez meg Early Access, nem? Hát az persze, tehát hogy oké, okay, meg ő is tudja, de hogy olyan jó mechanikák vannak benne, így a gázzal, a hőmérséklettel, az épít, tehát hogy nagyon-nagyon-nagyon jó mechanikák, az elektromossággal, a kábelekkel, a különböző vezérlőkkel, nagyon-nagyon jó játékmechanikák vannak benne, viszont nem tudom streamelni. Hogy? Tehát most jelenleg azon gondolkozom, hogy összerakok egy két PC setupot, mert ugye nekem van egy erős laptopom, és összerakok egy két PC setupot csak a Stationers miatt, mert jelenleg semmi más nem igényli. Tehát, hogy konkrétan azt csinálom, hogy átemelem a streamet egy az egybe a laptopra, a gameplay footage részét, és azzal streamelek. 100%-on pörgeti a videókártyámon. Jézus Isten! Folyamatosan. Tehát, hogy ilyen, ha belépsz a menübe, onnantól kezdve 100%-on van a videókártyád. És én nekem a videókártyán végzi a kódolását is a képanyagnak. Ja, ja. Azért, mert hogy ugye általában ott sokkal jobban megszokott, tehát hogy ott van kapacitás arra. És ahelyett, hogy most, tehát hogy ez így ugye nem megy, menüben ilyen, ja, és ráadásul ilyen teljes csubakka, tehát hogy volt egy stream, amikor ilyen jól működött, és nem azt mondom, nem 60 FPS-sel. Tehát hogy azért az tény, nem 60 FPS-sel. Igen, tehát, hogy nem 60 FPS-sel működik, de hogy voltak olyan streamek, amiket simán végig streameltem 40 FPS-sel mondjuk, és akkor tudod, hogy játszogatunk, mit tudom, hogy 40 FPS, ez nem annyira rossz, érted, ez nem zavarja a nézők szemét feltétlenül. És aztán volt utána egy másik stream, amit így elkezdtem, hogy majd jó Stationers, meg majd jól elkezdjük azt a sütőt használni, amiben kell oxid, meg oxide, meg mit tudom én, meg kell neki vezérlés, meg áram, meg elképesztően király, meg kell neki utána majd a mérges gázokat, amiket kibocsát, azokat is el kell vezetni. Ilyen elképesztő fun dolgok vannak benne, meg ilyen nagyon komplex rendszerek, amiket ugye én nagyon-nagyon szeretek. És amikor itt tudod, hogy jössz, hogy így 17 FPS. És akkor ráírgatsz egy kicsit a grafikán, és akkor beáll fix 60 FPS-re. Játszol egy 5 percet, és aztán megint beáll 17-re, de így visszaszakad, de ilyen hirtelen, tudod. És így, mit csinálsz? És miért? Tehát, hogy így, miért csinálod? Halvány elképzelésem sincs, mit csinál? Pörgeti a videókártyát, az biztos. De valamiért nagyon rosszul van kódolva. Hogy próbáljam fix FPS-re állítani, mert valószínűleg megpróbál annyi FPS kitolni magából, amennyit csak sikerül, és a teljes videókártyát beáldozz ennek, de hogy nem lehet állítani. Szóval, hogy akár, és közben meg egyébként nagyon jók a mechanikái. Tehát, hogy az inventory rendszerére a jó helyett inkább azt mondanám, hogy érdekes. Ugye eddig általában az inventory az úgy néz ki, hogy ilyen majdnem ilyen unlimited storage-od van, ami nyilván a játékban kialakul, hogy nem az, de például, ha megnézed a Minecraft karakterednek az inventoriát, abban ilyen több száz tonna követ tudsz elrakni egyébként, és ilyen játszámolod. Bocs, csak erre reagálnék, tehát ez nagyon, nagyon jogos komment, tehát hogy így be van állítva a játék, hogy közben bitcoin bányászik a készítőknek a simán háttérben. Simán lehet, hogy a háttérben bitcoin bányászik, és megvettem a játék, azért aztán bitcoin bányász a videókártyámon. Szóval, hogy abszolút, itt meg az inventory, az pici hibái vannak, én egyébként elkezdtem élvezni, de hogy amúgy pici hibái vannak, ami miatt fájdalmas a használata, de hogy egyébként úgy néz ki az inventory, hogy van egy bal kezed, van egy jobb kezed, van egy öved, van egy másik öved, van a táskád, van a ruhád, és vannak ládák. Ha a ládákba, vagy a fali szekrénybe pakolsz, akkor látod, fizikailag ilyen pici 3D modellje van. Hallották közben, miközben nem voltál a gép előtt, vagy? Itt vagyok. Vagy, tehát hallottad eddig, amit mondtam az inventory-ról. Persze, folyamatosan hülyeskedek rá közben. És akkor ezek között menedzseled, ami azt jelenti, hogyha meg akarod fogni a tableted, akkor előveszed a táskád, ami a valóságban is így történik egyébként, ha belegondolsz, csak a valóságban mennyire egyszerű, mert hogy ugye így mozogsz, és ilyen tudatosság nélkül meg tudod csinálni. De hogy előveszed a táskád, kiválasztod, melyik kezedbe akarod rakni, átrakod abba a kezedbe. Ha például ki akarod venni az elemet, akkor meg kell nyitnod a menüjét a tabletnek, ki kell választanod a másik kezedet, mert oda menne az elem, és át kell raknod oda az elemet. Tehát ilyen nagy mennyiségű cuccot nem nagyon tudsz vinni, egybeolvasztott fémeket nem tudsz már utána darabolni, ami szerintem nagyon vicces egyébként. Ez úgy kellően bonyolultnak hangzott ahhoz, hogy így engem totálisan elrettentsen a játék kipróbálásától, ha a videókártya megsütése nem lett volna elegendő. Bonyolult egyébként, kifejezetten bonyolult, viszont megszokható, és egy idő után. Tehát például, ha mondjuk tételezzük fel, hogy jössz hazafele a bányászatból, és észreveszel egy kábelt, hogy úristen, hát ezt ki kéne javítani, és rossz irányba áll, meg kéne valamit javítani. Az úgy néz ki, hogy először, valóságban is ez történik egyébként, csak itt nagyon nehéz. Tehát először leveszed a bányászos, nem, visszarakod a kezedből a bányász eszközt a bányászos övedre. Utána leveszed a bányászos övedet, utána ezt vagy elrakod a táskádba, vagy elrakod valahova, vagy lerakod a földre, bármi ilyesmi. Utána a kezedbe veszed a másik övedet, felveszed a másik övedet, kinyitod, kiszeded belőle a kábelvágót, megnyitod a kábel helyi menüt, ami egy ilyen, mindegy, az lényeg, hogy el tud vágni a kábelt, hogy véletlenül csak úgy ne szamdalt szét a kábeleidet megállás nélkül. Kivágod a kábelt, vagy elrakod a kábelvágót, vagy a másik kezedbe előveszed a kábeleidet, és elkezded a helyi menüben kiválasztani azt, hogy milyen formában akarod elrendezni a kábeleket, tehát hogy hány csatlakozást tudod, vagy egyenes kábel, kanyarodik, hármas csatlakozó, vagy négyes csatlakozó, vagy még több ilyen térbeli. Tehát, hogy érted, kiválasztod azt konkrétan, hogy melyiket akarod lerakni, és aztán kezded el forgatni, és utána rakod le. És akkor utána, ugye nyilvánvalóan, gondolom a bányász övedből pedig beraknád a sütőbe a nyersanyagaidat, ami azt jelenti, hogy vissza kell cserélni az övedet. Oh my god. És ugye előtte vissza kell pakolni a kábelt, meg az eszközt az övedbe, mert különben ugye elveszted, mert én megállás nélkül elvesztem mindig, szóval vissza kell pakolni, le kell venni az övet, és át kell venni a másik övet. Hú, hát tehát, ez hogy ők nem szarra gurítanak az, aki ezt a játékot kitalálta. Én egyébként kezdem megszokni, de ennek ellenére rendszeresen van olyan, tehát például építettem egy légzsilipet, ami elméletileg így nagyjából magától csinált volna dolgokat, volt egy komoly hibája a zsilipemnek, méghozzá, hogy belülről nem lehetett nyitni, mert valószínűleg nem érzékelte a belül a légnyomást, vagy tehát, hogy valószínűleg 100 kilopaszkára lőtt, kilopaszkál? Kilopaszkál, ugye? Igen, azt hiszem, vagy paszkál, kilopaszkál. Kilopaszkál vagy paszkál? Micsoda? Mindegy. A légköri nyomás. Nálunk. Szerintem paszkál, de... Kilopaszkál, nem, kilopaszkál, igen. Igen, tehát kilopaszkál, oké. Szóval valószínűleg százat vár. Hát nekünk a tartályunkban nem volt annyi, hogy a helységben annyi legyen a légnyomás, úgyhogy ilyen 60-valahány kilopaszkára tudja feltolni, tehát toltuk fel a levegőt, és ezért, ha benne állsz a zsilipbe, ami nem zsilip, hanem de elég zsilip, igen, akkor bezárja a külső ajtót, elkezdi visszatunkolni a levegőt, ugye amennyi van a kis saját tartájában, és amikor elérni a százat, akkor valószínűleg kinyílne a belső ajtó. De ugye nem éri el soha a százat, mert bent sincs száz. Mert hogy nincs annyi levegőnk egyáltalán, tehát molekuláink nincs annyi körülbelül, és mivel ezt nem lehet, ezért mindig meg kell nyomni egy gombot, amivel manuálisan felül tudod írni a belső ajtónak azt, hogy megvárja a százat. Tehát, hogy így megnyomod, és akkor kinyílik azonnal. És ugye ezt mindig manuálisan kell megcsinálni. És hogyha az ajtókat leválasztod egy elektromos forrásról, vagy bármilyen elektromos eszközt leválasztod egy elektromos forrásról, akkor reszetelik magukat és bezáródnak. Ami azt jelenti, hogyha bent vagy, és bezáródik az ajtó, akkor soha többet nem fog tudni kinyitni. Csak leszúrod, és visszarakod. Úgyhogy nálam konkrétan jelenleg ki van véve az elektronika, ami vezeti a zsilipet, és a dolog az úgy néz ki, hogy kifeszíted az ajtót pajszerrel, mert hogy közben vannak ilyen mechanikák, hogy van egy pajszered, amivel ki lehet nyitni ajtókat, ki lehet feszíteni, csak elő kell szedni. Szóval valószínűleg nem véletlenül vannak ilyen mechanikák. Abszolút. Tehát, hogy a bázisomról kilépés és belépés, az jelenleg úgy néz ki, hogy a belső ajtót kifeszíted, belépsz, befeszíted, tehát, hogy visszazárod a belső ajtót, megnyomod a gombot a ventilátoron, a pumpán, ami kipumpálja a levegőt a teremből, és kifeszíted a külső ajtón. Hát nagyon sok betörő is ugyanezt a metódust alkalmazza. Ők nem betörnek, csak igazándiból így használják az ajtót sajátosan. Igen, és tudod, amikor konkrétan bemész, végigjátszod ezt a kört, utána átzsugázod a különböző öveidet, meg mit tudom én, és rájössz, hogy kint hagytál egy vasat. És egyébként nagyon jól halad az ember, tehát megtanulja az ember, hogy nem szabad. Tehát konkrétan megtanulod azt, hogy nem hagyod ki. Tehát kinyitod ki a zsilipet, vagy nyitva van kintről, bedobálsz mindent, ami esetleg szükséges lehet bent, és inkább ott tartod. Mert az elérhető kintről, elérhető bentről, tehát nekem így áll a vas a konkrétan a légzsilipben, mert akárhol van szükségem rá, azt úgy elérem. És akkor nyilván ezt megfejeli még azt, hogy van egy halom különböző kraftolóeszköz, kraftológép, amikben különböző dolgokat tudsz ugye kraftolni, és akkor ugye azokat is szépen elő kell állítani. Ha csak így látod azt, hogy ez azt írja, hogy ennek a kraftolására szükség van erre, mondjuk valami más, mondjuk elemre. Azt nem írja, hogy ez hol kraftolódik. Akkor elő kell venni a tabletedet, és be kell rakni a tabletbe azt a chipet, ami konkrétan az itemek anyagát tartalmazza, mert át lehet rakni egy másik chippet, és akkor mondjuk egy beacon tudsz nyomon követni vele, és akkor visszatalálsz a bázisodra, de hogy kicserélheted benne a kis vezérlő elektronikát, és akkor el tudja neked mondani, hogy miből készül, de azt meg így végig kell scrollozni. Tehát, hogy arra meg nincs ilyen géperős menü, hogy így szükségem van egy, mit tudom én, egy hajtóműre, hanem így végig kell scrollozni a 260-80 valamennyi itemet. Most ez alapján, amit elmondtál erről a játékról, én értem, hogy még alfa, beta, gamma, delta státuszban van a játék. Én azt is értem, hogy valahol direkt bonyolult akar lenni, de konkrétan ez már a felhasználó szopatása. Nem, ez még tehát nem. A felhasználó igazi szopatása az az, hogyha valamit fel akarsz venni egy olyan kezedbe, amiben van már valami, akkor nem rakja automatikusan a másik, teszem azt üres kezedbe, hanem egyszerűen csak nem veszed fel. És ki kell választani a másik kezed, vagy le kell tenni abból a kezedből. Képzeld el, amikor a gyakorlatban ülsz, és így itt van ez a telefontok, de szeretném felvenni ezt a bögrét is. Igen. Nem megy. Tehát, hogy azért... Egy ilyen súlyos értelmi fogyatékos szintjére hozza le a karakteredet. Jó, értjük. És egyébként a fizika része miatt meg elképesztően élvezem. Tehát, hogy nagyon-nagyon élvezem az ilyen a levegőnek a keveredése, ezért az például úgy néz ki, hogy lehet látni egyébként szemmel, így jelképezi a részecskéket, a szelet, tehát hogy melyik irányba mozog éppen. És ez a szél az el is fújja a dolgokat. Tehát ha például egy fagyott jégtömböt, amiből oxigén lesz, engedjük el, egy fagyott jégtömböt a napon a kezedben tartasz, akkor az elkezd felolvadni, és elkezd kioldódni belőle a gáz, ami nyilván a világűrben vagy, akkor elkezd szétszökni minden irányba. És az például, ha sokat engedsz, akkor az tud annyi gáz termelni, hogy mondjuk elfújja azokat az itemeket, amik ott vannak a földön. Ha könnyűek, meg ilyenek. Tehát, hogy azért az a helyzet, hogy ez az építős játékok Dark Souls-a amúgy. Igen. Valami olyasmi. Ez az építőjáték Dark Souls, és közben amúgy, tehát hogy csak így igazán bukfenc, ugye a játék indulásakor, akkor kapsz egy napelemet, meg kapsz egy szilárd anyaggenerátort, ami nyilván így a szénből tud, tehát szenet tudsz beledobni, és akkor kazán gyakorlatilag, ami mérges gázt termel, úgyhogy lehet, hogy nem a lakásom, nem a szobámba kéne tartani, de mindegy. Szóval gyakorlatilag egy kazán, csak így áramot termel, és ha a napelemet felállítod, azt ugye kézzel kell forgatni. Kézzel kell forgatni? Igen, azt eleinte nem tudod, és ahhoz, tehát ahhoz az övedből elő kell venni a megfelelő eszközt, egy fogót, és tudod alul forgatni, tudod így jobbra-balra. Ha jobbra-balra forgatod, az fokokban méri. Ha előre-hátra billegteted, az százalékokban. Ez alapján a beszámoló alapján nem tudom, miért imádom ennyire ezt a játékot, egyébként, de ide jobban értem, miért imádom ennyire ezt a játékot. És konkrétan az első napjaim azok abból álltak, hogy figyeltem, hogy jár a nap, és forgattam a napelemet, hogy mindig a lehető legtöbb áramom legyen, ugyanis nagyon rövid a nap, nappal, és nagyon hosszú az éjszaka. Oh my god. Tehát, hogy szükséged van arra az utolsó, most ezt azzal kerültem meg egyébként, hogy nagyon-nagyon távoli álomnak tűnik a napelem vezérlő elektronika. Az egy nagyon-nagyon távoli álomnak tűnik. Úgyhogy most ezt azzal kerültem meg, hogy csináltam három napelemet, ebből az egyik áll keletre, a másik áll fölfele, a harmadik áll nyugatra. Na, rögtön megvan oldva a probléma. És így egy napelem mindig járt. Jó, csak ennél több áramra lesz majd szükségünk, érted? Hát majd így sorba kötsz további napelemeket, mint mindegyik mellé. Én inkább megcsinálom azt a számítógépet, bár mondjuk egyébként állítólag ahhoz programozni kell, ebben nem vagyok biztos, ha programozni kell, akkor lehet, hogy sírva fokadok, de hogy igen, ez egyébként az építős játékok Dark Souls-a, és mondom, megfejeli az egészet azzal, hogy alig fut. Mert ez nem igaz, mert nekem jól fut, de az is ilyen nonsense, állítgatod a grafikai beállításokat, és nem lehet szemmel megmondani a különbséget. Nem fogod tudni megmondani, hogy a legalsó fölött vagyok egyel, vagy a legszuperebb grafikai beállításon valami között van, vagy 6 beállítás, és nem látom a különbséget. Egyszerűen nem látom. Valószínűleg a készítők se. Egyébként erről a játékról jut eszembe egy másik, az Oxygen Not Included nem sokára kapni fog egy update-et. Ó, igen? Aha, amiben a foglalkozásokat fogják a kis telepeseknek feltupírozni. Új módon, hogy mindenki érteni fog valamihez, így alapból, és ki lehet osztani majd ilyen szerepköröket, hogy valaki farmer lesz, valaki aha, bányász lesz, valaki orvos lesz, és akkor azt a foglalkozást fogja priorizálni, amiben fejlődik is. És hogyha fejlődik, akkor ilyen fejlettebb eszközöket tud majd így csinálni az adott foglalkozáson belül, meg sokkal hatékonyabb lesz természetesen. Meg emellé még lesz pár új eszköz, például ilyen anyagszállító, futószalagszerű cucc, azt hiszem, meg ilyen anyagszétosztó robotkar, tehát hogy mondjuk így megmondod neki, hogy négy ilyen szektor távolságban az algát pakolja bele a szállító, vagy a dobozba, meg vissza ilyenek. Vissza kell térnem ez a játékhoz. Csak hogyha már így mondtad ezeket a dolgokat, nekem végig az volt az eszembe, hogy Jó, de van egy Oxygen Not Included, ami ugyanezt tudja, és nem szopat ennyi. Nem, az teljesen más. Ez egy belső nézetes építős játék. Tehát, hogy ez két teljesen más kategória játék. De tény és való, hogy ez ott bánt, ahol tud. De ami miatt ezt élvezem valószínűleg, az az, hogy egyébként a Holdon lét is ott bántan, ahol tud. És egyébként rendszeresen kilövök egy nagyobb adag levegőt az űrbe, amikor elfelejtem kipumpálni, de kinyitom az ajtót. Tehát, hogy azért mindig így, annyivel kevesebb ideig élünk. Tehát, hogy... Hát... Ez a játék számomra, hogy szörnyeteg, ahogy így lefestetted. Az... Tehát, hogy nem. Semmi nem kívánja az alapján, abszolút, amit így leírtál róla. Abszolút, viszont én nagyon élvezem, mert hogy én meg szeretem az ilyesmit. Én maradok a Dark Souls-nál. Ilyen elképesztően dühös vagyok magamra, hogy nem tudom streamelni. Talán egyszer optimalizálják rendesen. Igen, hát vagy mondom, hogy berakom a második gépet, összerakom a két gépeszetapot, csak azért, hogy tudjak rögzíteni. Mert nekem az is jó, a videóba rögzítem, tehát én nem ragaszkodom ám ahhoz, hogy streameljem, de videóba se tudom rögzíteni. Nyilvánvalóan az is szétesik, de mindegy, szóval, hogy... Mert szemét azért. Ja, ez ilyen, igen. De a Space Engineers-re is akkor kaptam rá, amikor még alig futott az a játék. Tehát, hogy az eleinte, amikor én nagyon sokat Space Engineers-eztem, akkor még olyan rossz volt az optimalizáltsága. És nyilvánvalóan egy ágyút fejlesztettem, ami gravitációs gyorsítókkal, meg mágneses gyorsítókkal, háztömméretű vaslemezeket, vagy vastömböket próbált ellenfélséges hajókba zúzni. Tehát azt nyilván nagyon jó volt nézni ilyen 5 FPS-ben, amikor tüzeltünk, és ami nem működött. Most már valószínűleg meg lehetne csinálni egyébként, csak nagyon drága lenne a lőszer. Na ide, szóval, hogy ez ilyen cool. Jó van, hát elszántaknak akkor megvan most már az építős játékok Dark Souls-a. Én továbbra is maradok az eredeti Dark Souls-nál. Én azzal szopatom magam. Nem halsz meg benne olyan könnyen. De ez csak azért van, mert nagyon sok oxigénnel kezdesz az űrruhádba, tehát az életben tart. Ó, de itt nem a meghalás miatt Dark Souls ez a játék. De ez nem amiatt, ez nem amiatt. Ez nem. Gyakorlatilag az, amiatt Dark Souls, hogy megpróbálsz néha bejutni a saját légzsípeden belülre. Igen. Tehát ezek a gyép és űrhajósok bázist építenek. Egyébként tényleg, hogy amikor így kalapács, jobb kézben, bolban, szög. Igen. Na, viszont... arra, meg egyébként külön eszköz kell mindenhez, tehát hogy külön eszköz, tehát ha le akarsz bontani egy blokkot, akkor először kell egy ilyen flex, azzal legrindolod, kiveszed, és aztán meg kell egy csavarkulcs, amivel meg szétcsavarozod, tehát hogy ilyen... Móka az egész. Na, most mit akartál? Beszéljünk inkább a Monster Hunterről, amivel játszottál sokat. Három és egy negyed órát játszottam vele egyébként. Én nagyon-nagyon lelkes voltam, mert neked megvan? Nincs is konzolod, jó nincs. Nincs konzolod, úgyhogy nagyon lelkes voltam a Monster Hunterrel kapcsolatban, meg így nagyon vártam, meg én mostában így az a baj ugye, hogy én mindig olyan játékokat játszom, amiket nem lehet végigjátszani. Uh-huh. És emiatt így nincs meg az érzés, hogy befejeztem egy sztorit is. Nem nő az a lista, hogy így befejezett játékok listája, mert lolozom, meg Minecraftozom, meg ilyenek, aminek aztán sosincs vége. Uh-huh. Meg Station Ears ezek, meg Sea of Thieves ezek, azt egyiknek sincs vége soha. És gondoltam rá, hogy milyen jó lenne, ha mondjuk ez a Monster Hunter lenne az a játék, amit most így idén először végig játszok. Ilyen jónak tűnt, meg tetszett ez a lopakodós dolog, meg egyébként az is, tehát hogy tényleg az is. Nekem vannak vele felkapcsolatban fenntartásaim, de amúgy egy tök jó játék. Tehát tényleg egy tök jó játék. Vannak vele kapcsolatban, igen, van PlayStation-em is, Xbox-om is van, Switch-em nincsen. Xbox-ra kaptam meg egyébként végül, ugye nyilván ez nem a preferált eset, mert a PlayStation Pro, PlayStation 4 Pro az ugye erősebb, mint az Xbox One, mert abból meg nem Xbox One, X-en van, de ez már aztán igazán mindegy. Van PS Pro-d is. Van. Van. Burzsúj. Hát kaptam a forgalmazótól. Szóval... Ja. Mind a kettőt, tehát hogy nem én vettem egyik konzolomat se. És akkor így ennek így nekivágtam, ilyen nyitottan, azt így alapvetően éreztem, hogy ez nekem kicsit japán lesz. Igen, ez a játék nagyon japán. Tehát én amikor a kard akkora, japán, mint az ember, az úgy már japán. Én azért ezt nem mondom, hogy nagyon japán, nem nyögdítsenek japánul, ami már nekem egy jó pont. Nekem nincs semmi bajom a japán kultúrában, meg semmi ilyesmi, de én nem szeretem ezeket az ennyire ezeket a japán játékokat. Tehát így alapvetően karakterekkel látszik ilyenek. Abban bíztam, hogy nem lesz majd nagyon japán, és nem is nagyon japán egyébként, egyáltalán nem annyira, de hogy azért így egy picit. Vagy azért egy picit jobban. Hát azért figyelj, amikor egy ilyen kis rókamanguszta panda sétál melletted végig, meg amikor akkora a kard, mint az ember, az azért már úgy egy japán szele. Ezek a részek kevésbé zavarnak, mondom. Tehát ugye nekem a nagy baj az lenne, ha nyögdécselnének japánul. Hála azért nem nyögdécsel senki japánul. Tehát ugye én rendben vagyok ezzel a részével. Aztán így csinálgattam a küldetéseket, meg így tetszik ez a lopakodós, keresgélős dolog, hogyha elvesztetted a nyomát, akkor egy lábnyomot kell találni, és akkor segít ilyen tudod, a játék, és akkor így. Tehát ez a rész is tökre tetszett, aztán el tudom képzelni a későbbiekben, ahogy így már a taktikára készülsz. Ugye én addig a részig nem jutottam el, hogy taktikára kelljen készülnöm. Addig a részig abszolút nem jutottam el, hogy taktikára kelljen készülnöm azzal kapcsolatban, hogy hogyan győzöm le a szörnyet. Oda kell menni, ezt nagyon keverni. Tehát egyelőre így nincsenek még nagyon különleges szörnyek, meg ilyen nagyon nagy dolgok. Tehát ilyen nagyobb szalamandrákat vertem agyon, meg nagyobb csirkéket. Tehát így nagyjából így ennyi tört, meg kisebb csirkéket. És ez így tök jó, meg tökre tetszik az, hogy majd így fejleszteni lehet a cuccokat, meg hogy alapból kapsz több különböző fegyvert, és akkor azok közül tudod kiválasztani, én kiválasztottam azt a fejszét, amelyik a háromszor akkora, mint én, és kardá változik. Tehát ugye kard és balta, csatabárd állapot között lehet ugye váltogatni a dolgot. Jézusom, de mit művez az a szerencsétlen vergődő gyíkkal közben? Azt nézem éppen. Hát nézd. Erre hogy ne válaszoljak. Viszont ami meg, tehát ugye amivel nekem nagyon-nagyon nagy problémám volt, nagyon-nagyon nagy problémám volt, az az irányítás. Maga a szaladgálás, az nyilvánvalóan rendben van, viszont ha jól értem a dolgokat, akkor három gomb van a kezed ügyében, igen, három gomb van a kezed ügyében, amivel el tudod rakni véletlenül a kardodat, de csak egyetlen egy gomb, amivel elő tudod venni. És ez ilyen, tudod, amikor így, really? Illetve szerintem nem szakítja meg a dodge egyébként annyira gyorsan az akciót, amit éppen hajtasz végre. Ez másik kérdés egyébként, ez valószínűleg megszokható, és hamarabb észre lehet venni a szörnyeken, hogy mit csinál, de hogy én azt vettem, ami nekem egyébként egy probléma volt, hogy rendszeresen elraktam véletlenül az eszközömet. Nyilván gondolom, aki ilyen elképesztően veterán kontroller játékos, az gondolom nem nyomja meg véletlenül az Y helyett az X-et, vagy csata közben nem nyomja meg véletlenül az X-et, vagy a B-t, vagy a shoulder button, nem a B-t, az A-t, vagy a shoulder button-t, mert ezek közül mindegyik elrakja a fegyveredet. Gondolom azért kell ennyire jól elrakni a fegyvert, vagy nem tudom, mert hogy akkor tudsz inni ilyen gyógyitalt, meg ilyeneket. De hogy nekem ezzel nagyon sok küzdelmem volt, illetve nagyon-nagyon sok küzdelmem volt azzal kapcsolatban is, hogy ugye ez a rálokkoló rendszer, ez, hát hogy őszinte legyek, ez szerintem nem működik nagyon jól, vagy legalábbis nekem ez volt az érzésem ez alatt a 3 óra alatt. Lehet, hogy meg lehet szokni. Ja, ott még nagyon rosszul dodzsoltam, még magamhoz képest is nagyon rosszul dodzsoltam. Szóval, később kiderült, hogy rá lehet lokkolni, egyébként ezt később mondta erre a tutoriál a játékban, hogy ha megnyomod az egyik analógot, akkor rálokkol a kép, viszont ez meg úgy szeret leszakadni. Úgy gyakorlatilag bármitől, tehát a csata közben is. És akkor így teljesen ellenkező irányba ütlegelsz. És így, ez most így nem jó, mert hogy hagyd abba a kombót, és fordulj meg, könyörgöm. Tehát, hogy így mindegy, nekem ez volt a másik, ami furcsa volt, hogy így ugye ez a gyakran lelokkolt, és akkor olyankor így ütögettél a vakvilágba, tehát hogy az így vagy eltaláltad, vagy nem. Egyébként meg ilyen tök jó, hogy vannak részei, amiről így lepattan, pont most látszódott is a videóban, ami nektek már el van torulva, így lepattan a támadás, meg így tudod ütlegelni, meg ilyen, tehát hogy azért ez így különböző fegyverek, módosítók, ilyenek. Ja, a másik, ami ugye ez csak az én eszközömet érinti, tehát annyira nem fontos valószínűleg máshol, hogy ütlegelsz karddal, aminek egy ilyen tűz hatás, tűzeffekt van rajta, ütlegelsz karddal, elrakod véletlenül, előveszed megint, és akkor már a fejsze formájába veszi elő, mert az a default, és akkor onnan még állíthatod át kardá. És amikor így, tudod, végre beakad a szörny, meg így, nem tudom, így beakad, ilyen kötelek tartják, meg ilyenek, és csak ütnöd kéne egy csomó ideig, és azzal szórakozol, hogy veszed elő a fegyvered, állítod át a fegyvered, mert véletlenül elraktad. Hát figyelj, aki óriás fájcivicskával megy szörnyeket vadászni, annak meg kell keresni a megfelelő funkciót. Abszolút, abszolút, abszolút igaz. Ez volt az, ami még nagyon-nagyon fura volt nekem, Xboxon nagyon furán nézett ki, tehát nekem ilyen életlen volt minden. Ezt nem tudom, hogy capture kártya, tehát hogy ezt meg akarom nézni, ez lehet, hogy a capture kártyám volt, de ilyen nagyon életlen volt minden. Tehát úgy vettem észre egyébként, hogy ugye ugyanarra a monitorra van bekötve, mint a kettő, csak átváltok forrást a kettő között. És amikor átváltottam a forrást, és a Windowsba visszaértem, és így wow, mennyire éles. Tehát, hogy így... De tehát azért az, ez volt egy fura, illetve az a helyzet, hogy a végén alapvetően mondom, tökre élveztem azt, hogy így vadászgatjuk, keresgetjük, meg ütögetjük, meg futunk utána, meg mit tudom én. Alapvetően ugye nem én vagyok a célközönség a játéknak, tehát én nagyon ritkán játszom ilyen játékokkal, tehát azért ezt is el kell mondani. De ki akartam próbálni, és még tényleg tökre élveztem összességében. Azt nem hiszem, hogy konzolon még egyszer előveszem. Azt viszont lehet, hogy PC-n, amikor meg lesz még két havernak, mert tudom, hogy Hunter meg Zeni tervezi megvenni, akkor lehet, hogy futok még egy kört a PC-vel. De egyszerűen csak azért, mert nehéz bekötni a konzolt. Nem, egyébként aztán most fixen bekötve hagytam. Ami a végén volt még egy fura, hogy kellett egy ilyen bázis helyet találni, ahol majd ilyen kis bázist rakunk, ahova tudsz fast travel-elni, meg ilyenek, és ott találtunk egy nagyon-nagyon cuki, ilyen tollatlan, 4 méter magas tyúkszerű dolgot, ilyen régi dinószerű tyúkszerű, tehát ilyen van keze, de hogy közben kicsit tyúkszerű is, meg ilyenek, és amikor ő meglátott minket, akkor éppen kiásott egy ilyen kaspót a föld alól, és megfordult, meglátott minket, megijedt, és eldobta a kaspót. És tudod, így kiesett a kezébe, próbált elkapni, leesett a kaspó, és amikor elkezdett menekülni, akkor így kotorta így fölfele magát, tudod, meg így próbált elmenekülni a szörny. És aztán egyszer csak a játék kiadta a következő questet, hogy meg kell ölni ezt a szörnyet. És tudod így, de hát ez a legcukibb dolog, amit eddig valaha láttam. Tehát, hogy így érted, ez a szörny az egyik legcukibb dolog, amit egy szörnyes játék. Tehát azt hittem, így a barátunk lesz, vagy valami. Tehát ő lesz az, aki velünk van. Mert ő ráadásul a mozgás kultúrája, meg a különböző dolgok, amiket csinál, azok alapján még intelligens is. Tehát, hogy konkrétan van olyan, amikor betúr a földbe, van egy olyan mozdulata, hogy betúr a földbe, és kivesz onnan egy követ, és azzal a kővel védi a karcsapásaidat. Érted, így áll a kő mögött, és így védi magát vele gyakorlatilag. Na de pont ez az, ami szerintem tök jó ebben a játékban, hogy gyakorlatilag benne van, mit tudom én, 50 fajta lény, különböző lény, és mindegyiknek megcsinálták a saját kis viselkedés mintázatát, képességrepertoárját, és ez annyira király dolog szerintem, tehát, hogy így ennyire vették a fáradtságot, és hát láttam most így ez a óriás baziliszkusz, akivel így harcolsz, tehát így láttam még a trailerben talán, hogy így fogja, így befal valami kisebb lényt, igen, és csinálj, akkor így felfújja magát, meg így göngyölödik mindenfele, meg elmenekül, fölmászik helyekre, tehát így ez annyira király. Igen, ez nagyon király, viszont ennél a szörnyel konkrétan nem mutatták meg, hogy ez miért ellenség. És tökre az volt az érzésem, hogy megölöm azért, mert azt mondták, meg kell ölnöm. Ja, de ilyen állatkínzó vagy. Nem, hogy egyébként semmi értelme nincs megölni. Elszaladt, mint a húzat. Életünkben nem bántott ez senkit. Érted? Tehát, hogy ez engem nagyon zavart, hogy nem, tehát, hogy nem magyarázták meg jól, hogy ezt miért kell. Mert ezt a baziliszkuszt, ezt atom, el se hiszed, hogy mennyire nem érdekelt, hogy meg kell ölni. Mert hogy kis baziliszkuszok ölésével kezdtük, és aztán a nagy is jön, és támad, és mit tudom én. De ez a csirke, az gyakorlatilag védekezik inkább. Érted? És menekül. Tehát, hogy tehát hogy nekem nem tudom, én nekem engem az zavar, hogy nem lett bebizonyítva, hogy ezt meg kell venni. És nem csak arról van szó, hogy hát ez nekem egy szörnynek tűnik, mert nem tehén. Úgyhogy megy vagyom. Hát de nem, mert dob lootot, és akkor abban jobb lesz a kardod. Ezt akkor is értem. Halnia kell. Ez már elég ok. Ezt is értem, csak engem ez, nem tudom, ez engem valahogy nagyon, ott a valahogy a végén, ott ez nagyon rosszul érintett, hogy ezt meg kell tenni amúgy. Jó, hát igen, de ez csak a játéknak így a legeleje kvázi. Tehát, hogy legeleje, abszolút, tehát a taktika egy csó semmivel nem találkozik. Konkrétan én olyan videókat láttam, hogy ilyen hegyméretű dögöket ölnek benne, meg... Valószínűleg én is átérzem, hogy miért kell, igen. Meg hogy tényleg, amiket így hallottam, tehát és eljátottam még egyetlen egy Monster Hunterrel, de hogy az alap gameplay loop az, hogy van benne egy story mód, de... Alapvetően arról szól az egész játék, hogy így mész, küldizel, és a küldik jók, tehát hogy így mindegyik fel van vezetve, van egy szörny, találd meg, cserkészd be, nézd meg, hogy mik a gyengéi, igen. És akkor készülj fel arra, hogy így levered, és akkor ehhez viszont kell cucc, de a cuccot össze kell raknod, ehhez viszont más szörnyeket kell először lehentelned, akkor azokat kell előbb felhajtanod, és akkor azokat kell bemérned, de akkor rájössz, hogy még ahhoz sem vagy elég jó, és akkor végül is elmész ilyen kis csicska leguánokat hentelni, hogy meglegyen az a cuccod, ami mondjuk az első szörnyek leüléséhez kell, amikből talán kilutolod azt, ami majd a nagy döghöz leveréséhez kell. Abszolút, és egyébként itt például kifejezetten sajnálom ezt a streames formátumot, amit egy csomó játéknál egyébként teljesen jó, hogy megnézzük, hogy körülbelül milyen. Itt gyakorlatilag megkapargattuk a jéket csúcsát. Ezért Hunter így mesélt önöket, hogy mit tudom, van olyan szörny, aki beássa magát a föld alá, ott nem tudod ütni, és akkor ott felregeneli magát. És hogy meg kell akadályozni, hogy beássa. Tehát amikor például látod, hogy ássa be magát, akkor vagy fel kell robbantanod, vagy kell csinálnod valamit, ami miatt ugye kiakad abból a mozdulatból, és nem tudja beásni magát. És ez viszont már olyan taktikus lesz később, meg ilyen, érted, ez ilyen tök taktikus, meg ez a része, ez ilyen tök izgalmasnak tűnik. Az első pár órában pedig vered őket agyon a kis fokosoddal, tehát hogy ezekre ugye még nem kell készülni, tehát vittem potiont, HP potit, de hogy nem kellett speciális rezisztes armor, mert ugye később meg kell nézni, és van ilyen kis könyvecskéd is egyébként, ami leírja az adott szörnyeket, vagy lehet, hogy nekem még nincs, de hogy amúgy lesz egy könyvecskéd, ami leírja azt, hogy ez a szörny, ez ilyet tud, olyat tud, aztán te is izét tudod, tehát ez tök jó amúgy. Kicsit félek, hogy mire oda eljutnék, addigra már elvesznék Japánban, meg még agyon kéne vernem még pár ilyen. Ja, meg vannak ilyen következetlenségek, ilyen furcsaságok. Hála az égnek, hogy a stream közepe felé megtanították, hogy azért nekem éleznem kell azt a kardot rendszeresen. Hogy volt egy nagy szörny, amivel az egyik pillanatban még egymás mellett sétálgattunk, tehát úgy, hogy rám nézett, érted, ott voltunk egymás mellett. Aztán elfordult, elment, én is elmentem, és következőre, amikor találkoztam ezzel a hatalmas szörnyen, akkor már nem is féltem tőle, mert hogy az előbb se esett nekem. Na, ez vagy legalább negyed óráig kergetett, mire el tudtam bújni. Mert akkor meg valamiért nekem esett. Tehát, hogy... Behatoltál biztos a teritoriumára. Ja, mert előtte mellette álltam, akkor nem, akkor ő volt az enyémben, aztán örült neki, hogy na, hát, itt, igen, itt van a csirkés. Kijelölte meg előbb, érted, azt a fát. És látod, te támad a fejjel is, meg mit tudom én, na mindegy, szóval nekem ez fura. Szegény, ilyen kis nagyra nőtt csirkéket versz agyon. Igen. Ártatlan csirkéket. Hát nem állatvédőknek való ez a játék, szerintem. Jó, azért. Nyilván, meg nyilván én nem is vagyok az. Ó, de ezt, és még ott kapirgál, meg így baktat a csőrével, úristen. És tényleg nagyon király, meg annyira élettel teli az egész világ, tehát amikor így mászkálsz a világban, az ilyen annyira élettel teli, hogy így... Ó, hát én még továbbra is várom akkor, hogy ősszel mit csinálnak így a PC-s porttal. Ja. Mondjuk vannak félelmeim, azt azért hozzáteszem, mert hogy konkrétan a készítők mondták, hogy hát ez lesz nekik az első PC-s portjuk. Hát és ilyet még sose csináltak. Hát majd most kipróbálják. És ha van játék, ahol a PC-s portokkal gond szokott lenni, azok tipikusan ezek a japán játékok. Tehát, hogy így... Így van. Mindegy. Ne crasheljen ki 5 percenként, és legyen legalább 30 FPS, és akkor majd így már nem... nem leszek annyira szomorú. De ha ezt se ugorják meg, akkor az gáz. Hát az majd kiderül, hogy a port milyen lesz. Egyébként mondom, akik alapvetően szeretik az ilyen stílusú játékokat, azoknak valószínűleg ez is nagyon király lesz, de hogy és nekem sincsen vele semmi bajom, tehát hogy én is nagyon élveztem a streamet, egy leheletnyivel japánabb, mint kéne, az irányítás szerintem nincs rendben, én nekem az az érzésem, hogy szerintem nem, tehát hogy szerintem ez még lehet, ezen lehetett volna még agyalni, hogy hogyan legyen jobb, és nem mindig indokolja meg jól a játék. Tehát érzelmileg nem tudok a döntés mögé állni, hogy azt a csirkét agyon kellett verni. Hát jó, erős idegeket az állatok szadizásához. Addig, a pontig, amíg utána az állatok nem lesznek elég nagyok és marconák ahhoz, hogy már ne érezz bűntudatot emiatt. Igen, ott már aztán tevékenységed lesz, miatt. Igen. Tehát, hogy ránézel és így érted, miért kell azért megölni. Jó, alapvetően érted. Uh-huh. Meg különben ő öl meg kétszer. Igen. Jó, hát Monster Hunter World. Igen, ebből sok jót hallok róla én is. Legyen jó a PC-sport. Csak annyi kérésem. Jó, és akkor végezetül azért még beszéljünk egy picit a Sea of Thieves-ről, illetve csak a te véleményedre vagyok kíváncsi, amit így jó pár óra után így el tudsz mondani a játékról, hogy így mi az érzésed így a mostani bétával kapcsolatban, meg hogy egyáltalán így miről szól most jelen helyzetben a játék, és hogy érzed, hogy jó lesz ez majd így release-re, vagy hogy bár most a milyen? Jelenleg a fejlesztők azt mondják, vagy azt állítják, hogy ez körülbelül a tartalom 30%-a. Én amondó vagyok, hogy ez nyilvánvalóan valami kevés. Tehát ami jelenleg benne van, az valami kevés. Abból adódóan tudom ennyit játszani, hogy random generálja a questeket. Tehát, hogy erre a szigetre menjél el. Úgy néz ki egyébként a dolog, hogy van egy adott térképed, és van rajta egy kisebb halomsziget. Ilyen formájú, olyan formájú, mindegyiknek van neve, és ezeken a szigeteken van egy kisebb halom, random ilyen pont, ilyen viszonyítási pont. Van egy csomó sziklán festés, tehát ilyen minták, több sziklán egy szigeten, vannak ilyen lámpások itt-ott, tehát így vannak, ilyen kalózosan így be van rendezve igazából az egész sziget, és a questek azok úgy néznek ki, hogy venned kell egy merchantnél, jelenleg egyféle ilyen merchant van, de a későbbiekben elvéletek háromféle lesz, és mind a háromnál külön tudod szintezni magadat, tehát mind a hárommal külön tudod a viszonyodat javítani, ugye minél többet dolgozol nekik, és amit ez a merchant ad, az eleinte az olcsó, ugye ez egyre drágább lehet, eleinte az olcsó az egy alapvetően egy térkép. Egy térkép, van rajta egy sziget, nincs odaírva melyik a neve, vagy mi a neve, nincs, ott van egy sziget, és a szigeten van egy X. A dolog az úgy néz ki ugye ilyenkor, hogy elkezdett bújni a térképet, tudod, hogy valahol a közeledben lehet, mert ugye a közeledbe dob nyilván. Itt megtalálod, oda elmész, ott már tudod a nevét, ugye oda elmész, és akkor iránytűvel és térképpel próbálod megkeresni a ládát, amit utána ki kell ásni, és vissza kell vinni a nem ugyanannak a merchantnek. Mert mindegy, tehát vannak ilyen outpostok, 4 talán a pályán, nem akarok hülyeséget, mondani, 4-5 talán, a különböző zónák, tehát különböző területeken, és ott el tudod adni. És akkor vetted mondjuk 60-ért, kapsz a ládából mondjuk 60-at, vagy 100-at. Tehát, hogy azért így mínuszba menni elég nehéz. Aztán, ahogy fejlődsz, úgy tudsz unlockolni jobb cuccok, jobb ilyen küldetéseket, amik már több térképből állnak, vagy mondjuk nem csak egy olyan térképet kapsz, ami azt mondja, hogy itt az X, amit egyébként nem egyszerű megkeresni, főleg nem éjszaka, mert hogy ilyen bokorszínek alapján, meg kövek állása alapján, észak-délhez próbálod pozícionálni, de ugye az iránytűt nem tud egyszerre tartani a térképpel, tehát hogy azért így ugye ezeket így, ezekre így figyelni kell, és utána pedig kaphatsz szöveges feladatokat. Ezek a szöveges feladatok, ezek jól hangzanak, de egyébként ezek se feltétlenül nehezek eleinte, ezek szakaszosan állokkolódnak ki, tehát először a szöveg első fejezetét látod, vagy első bekezdését, ami megmondja azt, hogy melyik szigetre mész konkrétan. Tehát, hogy mond valami szöveget, tudod, valami kalózos, angol, valami dolgot, de benne lesz a sziget neve egy az egyben. És akkor megkeresed a térképen, hol van az a sziget, és akkor elindulsz oda. Ha odaérsz, kiszállsz, leszállsz, kimész a partra, akkor megkapod a második részét a dolognak, ez lehet, hogy már a vége, lehet, hogy még nem a vége. De mondjuk kapsz egy ilyet, hogy a valami szintén valami jól megírt szöveg, de mondjuk az a lényege, hogy a sziget észak-keleti részén keresel egy fához szöget utazót. És akkor ott találsz egy csávót, aki egy karddal át van döfve, és ott halt meg a fán, és ott a csontváza. És akkor mondjuk azt mondja a végén, hogy ettől a fához szöget utazótól kell 5 lépést észak-nyugatra menni. És akkor elmész 5 lépés, és ugye itt nem térképet kaptál, hanem konkrétan leírja azt, hogy oda kell, észak-nyugatra kell menni, és akkor keresed, mint a hülye, mert általában ezek nem mennek azért a elsőre, hogy észak-nyugatra. Meg vannak, mit tudom én, szintén egy szövegesben, hogy a szigeten lévő hatalmas, nem tudom milyen szikla árnyékában szóljon vidám zene, vagy valami ilyesmi, vagy tartsd a lámpást magasra. És akkor így megtalálsz mondjuk ott egy barlangbejárat, és mondjuk azt írja, hogy a barlangbejáratnál, akkor feltartod a lámpást, és akkor fú, ilyen varázseffekt, meg ilyenek. És akkor így az a lényeg, hogy ezeken a területeken ugye cseszteket találsz, tehát ládákat találsz, amiket ugye visszaviszel és eladsz. Találhatsz, jelenleg kétféle elátkozott cseszt van, nagyon remélem, hogy lesz több, mert ezek nagyon viccesek és nagyon izgik. Az egyik, van a játékban egy ilyen részegségmechanika, tehát be tudsz rúgni. Az egyik, az egy láda, amit ha felveszel, azonnal részeg leszel. De hogy az azért nagyon rossz, mert ha kergetnek, és úgy próbálod leadni, ez merőben más irányba megy, mint te akarod. És akkor ez a láda, ez egyébként ilyen tök feelinges, tehát hogy így lehet hallani benne így a kocsmát, meg a zenét, meg az ilyeneket, és ha ugrasz például egyet a ládával, akkor megakad a zene, és elkezdenek hőbörögni a bent lévők. Tudod, ilyen részeges. És van egy másik elátkozott láda, ami meg néha elkezd sírni. És olyankor ömlik belőle a víz, és telik meg a hajó. Oh. És ezzel átjutottunk magára a hajó menedzsment részére, mert ugye ez a szaladgálás dolog, ez alapvetően nem nagyon izgít. Tehát ide mész, oda mész, kiásod, ja persze, meg kell keresni, de azért egy idő után azért eléggé rutinosan csinálod már ezt a keresést. Tehát idő után már kihagyod a szövegből a maszlagot, és csak arra figyelsz, ami eleinte mondjuk félrevezetett, azt egy idő után ki tudod hagyni, és egyszerűen csak fókuszálni a célra, és akkor már azért elég gyorsan lehet csinálni a dolgot. A hajó. Ugye ezt a játékot lehet játszani egyedül, ketten vagy négyen. Az egyedül és a kettőfős az ugyanazt a hajót kapja, vagy ugyanolyan hajót kap, a négyfős meg egy nagyobb háromárbócos hajót kap. A dolog úgy néz ki, hogy az Assassin's Creed Black Flagben, ott itt te voltál a hajó kapitány, aztán így mondtad, merre mész. És akkor tudod, így mentél arra. Mm-hmm. És akkor a legénység csinálta hozzá a dolgokat. Ha ágyúval céloztál, akkor mondtad, hogy így arra lőjél. És akkor a legénység csinálta azt, hogy az ágyúd arra nézzen, ugye? Hát itt nem. Itt gondolom, mindent manuálisan kell csinálni. Hát az a mindentől, tehát hogy vitorlát kell állítani, tehát a vitorla irányát tudod állítani, ugye a szél irányához viszonyítva, hogy a lehető legjobban belekapjon, és ugye ez változtatja a sebességedet. Tehát van egy ilyen sweet spot, amikor így lehet látni egyébként, hogy így megfeszül, meg így hangja is van, hogy tudod, így megfeszül, az a legjobb, akkor vagy a leggyorsabb. Minden egyébként nagyon jó hangjelzésekkel van ellátva, tehát például a hajó kormánya, amikor középállásban van, akkor kattan egyet. Tehát hogy azért érzed, hogy hallod, hogy mikor van középállásban, csak a közben nem. Az elég kellemetlen. És tehát ugye kell kormányozni a hajót, van egy vasmacska, amit ugye fel kell húzni, a kis hajót azt meg lehet csinálni egyedül is, a nagyot azt legalább kettő embernek egyedül is meg tudod csinálni, csak az életben nem jön fel a vasmacska. Ugye akkor irányítani, ahogy azt mondtam, tehát irányít, vasmacska, illetve kell kezelni ugye a vitorlák irányát, attól függően, hogy te melyik irányba mész a szélhez képest. Ez ugye egy árbócos hajónál egyszerű, három árbócos hajónál mind a hármat külön ugye forgatni kell. Ugye lehet felhúzni és leengedni a vitorlát, ami egy másik kezelőfelület, tehát el kell engedni a forgatást, és át kell lépni egy méterrel arrébb, ahol a kötelet tartja, azt ki kell oldani, és fel kell húzni, vagy le kell engedni. És abban az esetben, hogyha valami miatt sérül a hajó, mert ugye sérülhet a hajó, ilyen lukak ütődnek rajta. Ja, most nézem, hogy tele lesz ugye a raktér vízzel. Elkezd telni vízzel, ez sok minden miatt lehet, ezt mindjárt elbeszéljük, akkor viszont be kell deszkázni, és ki kell merni a vizet. Igen. Tehát, hogy meg kell javítani a lukokat. Igen, ez lehet attól, hogy egy idióta vagy, és neki mész valaminek. Vagy lehet attól, hogy elkezdenek lőni, és ágyúval ugye lövitek egymásra, és az ágyút is egyébként emberek kezelik. Tehát, hogy úgy kezelik emberek, hogy ott áll az ágyú mögött, és akkor azzal kell irányítani, azzal kell érted céloznia, újra töltenie, és ha elfogy az inventoridból az ágyúgolyó, akkor elmenni az ágyúgolyóért. Ami a kis hajó esetében ott van melletted, a nagy hajó esetében egy emelettel lejjebb. Oh. Tehát, hogy le kell gyalogolni, vissza kell jönni. Szóval, hogy maga ez a része, ugye ez egy kifejezetten macerás dolog. És akkor közben egyébként még ne beszéljünk az olyan advanced manőverekről, amik kis hajóval, ha rátámad egy nagy például, meg tudják menteni az életed. Például az, amikor menet közben bevágod az egyik irányba a kormányt, ilyen kattanásig, és ledobod a vasmacskát. És akkor így bedrifteltheted a hajó, gyorsan felhúzod a vasmacskát, és próbálsz kotorni, amennyire lehet. És közben ugye, mivel valószínűleg átdriftelsz a másik irányba, ezért pont meg kell fordítani a vitorlát is, mert a másik irányba fúj a szél, mert hogy érted, ma hajóhoz képest. Ugyanúgy fúj a szél, de hogy a hajóhoz képest az már a másik irány. És ezek ilyen komplex manőverek. Ezek már ilyen kifejezetten komplex manőverek, és így lehet ilyen, tehát hogy ez benne igazából így a jó. Amikor így együtt, én egyébként szólóban is nagyon élvezem, tehát szólóban is nagyon-nagyon élvezem, mert szólóban nagyon komplex. Ja, és igen, egyébként két apróság, a nagy hajónál, nem, egyik hajónál sem látod a kormánytól a térképet, tehát a kormánynál, ha állsz, akkor látsz egy iránytűt, de nem látod a térképet, ami jelzi, hogy konkrétan hol vagy a szigethez képest. Tehát vagy segít valaki, vagy oda szaladsz mindig és megnézed, és addig a hajó megy abba az irányba, amelyik irányba megy. A másik pedig, hogy a nagy hajónál különösen, de a kis hajónál is előfordul, hogy nem látsz ki előre. Tehát az, hogy közvetlenül mi van előtted. Ja, és akkor valakinek mondania kell, hogy merre. Tehát valakinek mondania kell, hogy van előttünk egy szikla, mert különben úgy neki megyünk, aztán javíthatjuk a hajót napestig. Tényleg a hajó az mennyire testre szabható? Egyelőre sem ennyire. Oh. Azt mondják, jelenleg van pár ilyen előre szettelt hajó, és azok közül kapsz egyet random, amikor beloginolsz. Azt mondják majd, hogy lehet. Ami fontos, ami tök érdekes amúgy a játék kapcsolatban, hogy elvileg, jelenleg biztos, de hogy elvileg a végjátékban sem lesz erősebb fegyver. Tehát, hogy nem lesz olyan fejlődés, hogy te gyártod a pénzt, és emiatt veszel erősebb fegyvert. Uh-huh. Mondjuk neked is van egy pisztolyod, meg neki is van pisztolyod, de a te pisztolyod nagyobbat sebez. Ja. Mindenkinek ugyanolyan pisztolya van, ilyen ruhákat, meg ilyen jobban kinéző cuccokat, meg ilyeneket lehet igazából vásárolni. Hát ilyen kozmetikai. És elméletek a hajót akkor is lehet majd pimpálni. Tehát, aha, hogy elvileg lehet majd. Én azért azt szeretném, hogy a hajót... Ugye azért nem lehet ezt alapvetően, mert ugye egybe odadob a világba, így mondjuk 25 és 100 ember között, és ha mondjuk ilyen elképesztően erős a hajód, és kapsz egy kicsit magad mellé, akkor szétvered. Na mindegy, szóval ez már kérdés is, hogy ez jól fog-e működni, de hogy legjobb tudásom szerint jelenleg az a számításuk, hogy nem akarnak így erősíteni gyakorlatilag ezzel a dologgal, és hát nyilvánvalóan el kell mondani a játékra, hogy elképesztően szép. Tehát, hogy gyönyörű. Hála az ének egy ilyen rajzosabb stílust választottak, elképesztően szép. Olyan screenshotokat lehet lőni benne, olyanok a színek, olyan, meg közben botorkál a mappen össze-vissza egy vihar, vagy több vihar, nem tudom ez, hogy működik, lehet, hogy elalszik néha, lehet, hogy érted, tehát van egy vihar, amiben ha bekerülsz, akkor esik az eső, telik a hajó, tehát merned kell folyamatosan. Nem marad egy helyen a kormány, hanem tépi össze-vissza a vihar, mert ugye egyébként ugye kanyarba is otthatjátod a hajót, és mehetsz merni vizet, mert beállítottad egy körpályára, aztán ott marad. A viharban ez is, és a vihar belsejében pedig megőrül az iránytű. Ha. És akkor onnantól kezdve már ilyen teljesen vakon, a vaksötétben próbálsz menni. Le lehet kapcsolni egyesével a lámpákat a hajókon, hogy ne vegyenek észre annyira jól. Lopakodó. Ez ilyen lopakodó üzemmódban. Tehát így trükközni, együttműködni, nagyon, tényleg nagyon-nagyon élvezem. Nagyon-nagyon jó, de nagyon-nagyon függ attól, hogy milyen tartalom jön még bele. Miket terveznek? Én vagyok. Nem igazán lehet tudni, csak ilyen nyomokat lehet tudni, nem nagyon beszélnek egyébként erről, így az alap feelinget akarták ezzel a bétával megmutatni. Hát de várjál, két hónap múlva jön ki a játék, nem? Így van. Hát azt, de akkor ugye, már nincs sok idejük. Azt tehát... ugye tudjuk, hogy nem, az, nem arról van szó, hogy nem, hanem egyszerűen csak nem mondták meg, hogy miket van. Tehát, hogy például az ilyen chestekről, meg ilyenekről nem beszéltek, mert hogy fedezzék fel a játékosok. Érted? Meg azt, hogy mit lehet csinálni a síró chesttel, azt fedezzék fel a játékosok. Terjedt a pletyka, mint a húzat, hogy zenélni kell neki, és van egy szomorú szám, amire abba hagyja. Van egy csomó pletyka arról, hogy cipelgess jobbra-balra, mert hogy akkor megnyugszik. És aztán erre pedig én tudom mondani, hogy zené játszott neki, én meg cipelgettem jobbra, és elkezdett zokogni, és majdnem belehaltunk, mert elsüllyedt a hajó. Hogy akkor meg merni kell ki a vizet, mint a húzat. Tehát, hogy egy, és egyébként az a vicc is nagyon szép, és elképesztően minimális a gépigénye. Tehát, hogy a minimál gépigénynek jelenleg ilyen izét írnak. i3-as proci, 1 giga videóram és 4 giga RAM. Hát az úgy tényleg barát is. Ilyen, az ilyen elképesztően pici. Ugye Xbox és PC Play Anywhere, tehát játszhatod akárhol tudtommal, és crossplay. De csak Windows 10 only. Windows 10 only, nyilván azért, mert egy valami emulátoron belül futtatják az Xbox-os portot, tehát hogy nem vagy az Xbox-os játékot, tehát hogy ez Windows 10 only. Azt gondolkozom, hogy még mi. Ja, vannak ilyen kis hajók a tengeren, amikhez megállhatsz, és akkor lehet ott is láda. És az igazán izgi dolog az az, hogy akármilyen hajót látsz magadon kívül, az játékos. Tehát, hogy nincsenek benne NPC-k. Tehát ha látsz a látóhatárod szélén egy hajót, akkor ugye ezt tudhatod, hogy ő is lát téged. Tehát, hogy ugye, ha ő lát, akkor te is. Lehet, hogy nem vesz észre. Mert jól el vagy rejtve, mert pont úgy állsz, vagy ilyenek, de hogy látni lát, az biztos. És akkor ilyenkor jön az, hogy valaki jó szándékú, rossz szándékú, és ebből ilyen elképesztő sztorik jönnek ki. Tehát én például egyedül csináltam a kis küldetéseimet, és láttam, hogy egy szigetre kell mennem, ahova pont beáll egy másik hajó. Egy ilyen belső öbölbe. Hó, akkor én is oda megyek, de nem állok be, hanem megállok kívül, mert nem tudom megmondani, hogy ő egyedül van-e, vagy ketten, mert abban a hajóban ugye vagy egy, vagy kettő ember van. Ó, Istenem, ez gyakorlatilag a vízirászt lesz ez a játék. Igen, körülbelül az. Hallod, mi például mi a legundorítóbb játékosok vagyunk. Tehát, hogyha mi azzal, ha négyfős hajóval megyünk, ugye a három árbócossal, azzal kezdünk, hogy átugorjuk, megszálljuk a hajóját, átnézzük, ha nem találunk ládát, akkor pedig megsemmisítjük. Vagy, ami még jobb, az az, hogy kiugatjuk, irányba állítjuk egy adott irányba, és így elengedjük. És ott a spanol vissza a csávot, tehát megmentheti, ha elég gyors, de valószínűleg nem fogja. És akkor ugye megláttam, hogy ó, oda beáll a izé hajójával. Úgyhogy én megálltam kívül, nagyon óvatosan belopakodtam, felmásztam a hajójának a fedélzetére, átkutattam, találtam egy ládát, felvettem, elhoztam, átraktam a saját hajómra. Akkor megláttam, hogy pont akkor mászik föl, mintha az én hajómtól menne. Hú, mondom, nehogy már, hát egy rosszabb ládát hoztam, mint a sajátom, hogy pont addig kirabolta az én hajómat, az nagyon-nagyon nagy baj. Felrohantam, megnéztem, hú, itt van mind a két láda. És akkor így elkezdtem így becserkészni a csávót, elkezdtem rá lőni, meg ilyenek, és aztán abszolút egyértelmű jelét adta, hogy nem akar harcolni. Tehát így mondta is, van ilyen, nem in-game voice chat-en, hanem ilyen emótokkal, meg ilyenekkel, így mondta is, hogy no, mit tudom én, ne harcoljunk. És tehát így azért mondod, hogy no, mert még nem vetted észre, hogy elloptam a ládád. Tehát ez az egy, ami miatt te most nem akarsz éppen harcolni, de tudod mit? Legyen. És akkor nem harcoltunk, kiszedtem, és aztán elhajóztam, és elloptam egy ládáját a csávónak. De hogy vannak ilyenek, hogy mit tudom én, találunk egy másik hajót, átmásszunk, kilopjuk belőle a ládát, de ugye nem, nincs időnk átvinni a sajátunkra, mert egyébként a respawn rendszer elég idegesítő, és ez elég gyakran visszaütöm úgy, hogy ugye a hajójukra szappanolnak vissza, és nem tud megállítani ebben őket. Volt egy ilyen legenda is, az szintén nem tűnik működőnek, hogyha fent megkongatod a harangot az árbóz tetején, ahol ugye nagyon nehéz felmenni, mert lelőnek, mint a kutyát, és nagyon lassan mászik fel, de ott megkongatod, akkor nem szappanolnak többet a hajóra. De hogy de, szappanolnak a hajóra akkor is. És aztán egyszer csak a nyakadban vannak és visszalőnek. Na mindegy, és akkor így tudod, volt olyan, hogy kiloptuk a ládát, és akkor mit tudom, kidobáltuk a tengerbe. Vagy, és akkor majd visszajövünk, összeszedjük, vagy majd valahogy megtaláljuk, vagy csak nekik ne legyen. Meg volt olyan, hogy elszaladtam a ládával, és elrejtettem a bozótosba, és megjegyeztem, hogy hova rejtettem el, és aztán mentem vissza harcolni. És amikor, azt hiszem, kezdem érteni, hogy miért csúsztál rá a játékra. A stác, akivel, zeni, akivel játszottam, visszaért a hajóval értem, akkor gyorsan felvettem a ládát, beszaladtam, felugrottam rá. De volt például, hogy valakinek az volt a terve, hogy oldalról nekünk jöjjön. És pont felénk jött egyenesen, kiugrottam a vízből. Nem, ennél van még jobb! Nem mindegy, ez is jó. Beugrottam a vízbe, és amikor elúsztak mellettem, felkapaszkodtam a létrára, felosontam, agyonlőttem mindegyiket, és elvettük a cuccainkat. Oh. Mert hogy ilyenkor nem csak a ládát tudod elvenni, ami pénzt ér, hanem el tudod venni az ágyúgolyóját, a fadeszkáit, amivel tudja javítani a hajóját, és elveszed a banánokat, amivel meg a HP-jukat tudja növelni. És így gyakorlatilag így mindent kirámolsz a hajójából, és így beállítod valahova, és tudod, nagy arccal jönnek vissza támadni. De hogy kiürítetted még az ágyúból is az ágyúgolyót, és amikor odaáll melléd, melléd ér, és látod, hogy céloz, és elkezdene lőni, és egy darab ágyúgolyója nincs, mert nálad van az összes. De rossz. Jó, ez Rasta Vizen egy az egybe, úgyhogy mindent értek, hogy miért pörögtél rá egyre, ez tényleg Rust. Tehát, és ma például azért késtem a streamről, mert teljesen nyugodt volt az egész mai játék, csak ilyen egy órácskára lőttem fel a Twitch streamet, mert ugye most tartani akarom ezt a hétfő, szerda, vasárnap Twitch stream. Ez a rendszer, és szerintem fontosabb az, hogy legalább legyen egy óra. Ha csak egy óra tudtam fellépni lőni a streamet, akkor is tartottam, hogy hétfőn volt, és szokhatják az emberek, hogy van. Mert ugye a meetingem voltam, meg bent a városban, meg mit tudom én. És a legvégén, amikor egy ilyen hosszabb küldetés láncot csináltunk már, amit mert drágábban lehet megvenni, meg mit tudom én. A legvégén még két ládát kellett volna felvennünk, és mehettünk vissza valamelyik portba eladni. Ránk támadott egy három árbócos, és így ránk tapadt. De ilyen próbálod kimanőverezni, viszont ugye a három árbócos hajó, az gyorsabb. Hmm. És hogy nem fordul sokkal rosszabbul, mint te. Viszont ugye a három árbócosnak oldalanként 4-4 ágyúja van, neked oldalanként 1-1. Tehát ilyen önálluk ugye van, mi ketten vagyunk, ők 4-en. Tehát hogy van emberi erő arra, hogyha mondjuk a vízszint alatt át tudod lőni a hajót, akkor ugye elég gyorsan megy be a víz, mert ugye a vízszint fölött, ott csak néha megy be a víz, vízszint alatt lövöd át a hajót, akkor meg nagyon gyorsan megy be a víz. De hogy van emberük arra, hogy megjavítsák, tehát a mi kis egy ágyunkkal soha nem fogjuk szétlőni a négyet, amin van 4 ember, és javítják. Tehát, hogy így balansz szempontjából itt is az van, hogy ha csapatban játszod, akkor sokkal menőbb leszel, mint hogyha egyedül próbálsz. Az a helyzet, hogy jelenleg igen. Tehát, hogy de a rázban is ugyanez van. Sokkal mozgékonyabbnak kell lenni a kis hajónak. Ha például egyedül vagy, akkor egy csata maga az ilyen teljes halál. Tehát, hogy az, hogy egyszerre deszkázol, mered a vizet, vezeted a hajót, állítod a vitorlát, kezeled az ágyúkat, és közben még nézed is, hogy merre vannak. És esetleg harcolsz is, ha átjön valaki, az már ilyen nagyon-nagyon nehéz. Viszont egyébként nagyon fejlesztett, ilyen sokkal gyorsabban fejleszt, mintha négyen rohangáztok mindig. Én valószínűleg lomhítanám még a nagy hajót. Tehát, hogy vagy gyorsítanék a kicsinek a mozgásán, vagy még rosszabbul kéne, hogy kanyarodjon a nagy hajó. Mi a progressz a játékban, vagy mi lesz várhatóan a progressz? Hát jelenleg, amit látunk, itt például egy nagyon jó van, amikor éppen most megy a stream, amit én látok, ugye nyilván ez kicsit el van delay-elve, itt úgy sikerült leráznunk egy nagy hajót, hogy átmentünk egy olyan pici kanyaron, amit neki esélye se volt bevenni. Mi is szétvertük közben a hajót, javítani kellett utána 3 percig, de hogy sikerült. A jelenleg a progress, amit látunk, az a merchantökkel való fejlesztés, illetve esztétikai cuccok vásárlása, tehát hogy a merchantöknél... Mit fejlesztesz a hajón, vagy mit fejlesztesz? A hajón semmin. Ruhát tudsz venni szebbet, meg tudsz venni muskétát, az mondjuk egy ilyen plusz fegyver, az jó, ha van. Tehát, hogy igen, ez egy hiány cikke egyébként a játéknak abszolút, hogy én nem látom pontosan, hogy lesz a fejlődés, hogy fogod azt érezni, hogy fejleszt. Engem azért nem zavar annyira, mert annyira élvezem ezt a vízben való hajókázást jobbra-balra, meg ezeket a fanolásokat útközben, hogy egyenlően nem zavar, de az a kérdés, hogy meddig nem zavar. És alapból viszont a játék nagyon drága, mert konzolos ára van lőve, ahhoz képest egyáltalán nem drága, 20 000 forint egyébként a Windows Store-ban. Viszont elméletileg bele fog kerülni abba, nem tudom, ez a Microsoft Netflix, nem tudom, hogy mi a neve, a ilyen 2500 forintos előfizetés havonta, vagy 3000 forint körül, és tudod játszani ezt a játékot is. Uh-huh. Ami viszont azt jelenti, hogy ilyen 8 hónap környéke, tehát hogyha 8 hónapot tervezel vele játszani, akkor érdemes megvenni, egyébként meg simán lehet csak előfizetni rá. És akkor így, és ugye ez PC-re is működik. Ez elméletileg ez egy Xboxos program, viszont ugye ennek a játéknak az esetében működik PC-n is, mert ugye a játék van PC-n is. Aha. Hát én mondjuk az alapján, amit elmondtál, meg hogyha tényleg ez csak a 30%-a annak, amit így terveznek a végleges verzióba, én úgy gondolom, hogy meg fogja érni azt a 20 rongyot kb., amiben belekerült. Én, tehát, nekem biztos. Árérték arányban, meg belefektetett időbe biztos behozza az árát. Xbox Game Pass. Ja, Game Pass. Na, és abban elmetek benne lesz, és akkor lehet előfizetni is. Én teljesen biztos vagyok benne, hogyha nem kapnám meg, akkor megvenném, de én szerintem meg fogom kapni, és az a helyzet, hogy valószínűleg ezzel felszabaduló pénzt arra fogom költeni, hogy megvegyem valamelyik haveromnak. Tehát, hogy a csapat az időutazók társaságából, akikkel együtt streameltünk, abból valakinek megvegyem. Vagy több embernek segítsek be valamennyire. Tehát mit tudom én, vagy 4 embernek elosszak 5000 forintot, és akkor legalább annyival olcsóbban tudják megvenni. Mert el nem tudom mondani, hogy mennyire élvezem jelenleg azt, hogy fellekalózkodok. És hogy tényleg kalózkodunk, tehát hogy konkrétan meglátunk a sziget mellett egy hajót, mit tudom én, egy árbócosat, és meg 3 árbócossal vagyunk, meglátjuk, ott a sziget mellett, jó, lámpákat leoltani, odaosunk mellé, és így szétlőjük, de tudod, ilyen semmi, tehát semmi értelme nincs. De mire észbe kapnak, tehát mire meghallják az ágyúzást a szigeten ügyködő kalózok, addigra már víz alá küldtük a hajójukat. Ja, Istenem, akkor veszett el minden reménység, amikor így meghallod, ott elmész egy ember mellett, aki ott a vízbe fuldoklik, és akkor így felvegyük, de vegyük, és akkor mondja, hogy I'm friendly. Dehogy vesztük fel, hát kidobálja a ládákat. Ja, mert képzeld, van ilyen, hogy a 4 fős hajónál ott csapattársat börtönbe tudtak zárni, mert ugye előfordulhat, hogy 3-an vagytok, akkor berak mellétek egy randomot. És van, amikor ez a random, ez ténylegesen trollkodik. Az se jó egyébként, nagyon sokan automatikusan börtönbe zárják, az sem jó amúgy. Tehát azért mi nem ezt szoktuk csinálni, hanem mi azt csináljuk amúgy, hogy megvagyjuk, hogy csinál. De jó kis játékélmény, tehát így végre nagy nehezen bejoinolsz egy 4 fős hajóba, és egyből börtönbe dugnak. Tehát igen, de jó. Mi most már egyből nem csináljuk, mert amúgy tök jó, tehát hogy lehet látni, hogy van olyan játékos, aki voice chat nélkül is abszolút elkezd, tehát hogy nézi, hogy mi mit csinálunk, illetve én szoktam osztogatni, ugye én általában kormányosként üzemelek a streamingbe, meg a játékainkba, tehát én vezetem a hajót, és onnan szaladgálok nyilván részfeladatokat is ellátni, de hogy az időm nagy részét a kormányzással töltöm. És például onnan tudok osztogatni olyan parancsokat, hogy fordítsátok meg a vitorlát, húzzátok fel, engedjétek le, mehet a vasmacska embereket az ágyúkhoz, és volt már nagyon jó ilyen tengeri csatánk random dúddal, amikor embereket az ágyúhoz, és akkor ő is állt az ágyúhoz, és nyilván nem tudtunk kommunikálni, viszont ezekkel az alapparancsokkal össze tudtuk hozni azt, hogy aktív legyen. És nyilvánvalóan előtte meg volt egy másik random dude, aki meg azonnal, amint meglátta, hogy felszabadult a kormány, megragadta, és neki vezetett minket a következő sziklának. Így frontálisan szétverte a hajót, és aztán nem lépett ki, mert börtönbe zártuk. Szóval ez a játék, ez... én az a helyzet, hogy ez a játék zseni. Ja, feltéve, hogy van 4 ember, akivel játszhatsz, vagy 3. Nem, én egyedül is nagyon élvezem, csak egyedül egészen más. Tehát egyedül úgy néz ki a dolog, hogy kikötsz a sziget mellett, ahol meg kell keresni a ládáidat. Felmásszol az árbócra, van bárhol hajó a közelben? Ott látok, de majd figyelek rá, és onnantól figyelsz rá megállás nélkül. Ja, a rázban is folyamatos paranoia és... Igen. Őrület, ami így rád vár, ha egyedül tolod. Tehát az a... És az kimenjünk oda 5 méterre azért a cuccért, amit ott kint hagytam, de itt tolálkodik az orosz vala, ott tuti le fog lőni, de ki kéne mennem, itt van az ajtó előtt, de biztos ott vár lesz be, de ki kéne menni, mert ott hagytam, és jaj, úristen, Ilyesmik, igen. Most például, mondom, a stream előtt elkezdett minket kergetni ez a hajó, és a végén az volt a megoldás, hogy nagyon greedy lettek, és egy ilyen kereszthajózós manővert toltunk, mi balra fordultunk, ők meg jobbra fordultak, és ugye megpróbáltak mellén kerülni, hogy ágyúzhassanak, vagy átugorhassanak a fedélzetre. És sikerült pont annyira elcsúszni mellettük, meg egy szikla között, amit ők valószínűleg nem hittek volna, hogy ott átjutunk, azt hitték, hogy megakadunk, sikerült pont így átcsúszni, és amikor megpróbáltak ketten a fedélzetükre átugrani hozzánk, akkor mind a kettő beesett a vízbe. És ugye, ha beesik a vízbe, akkor ugye a hajó nem tud azonnal megállni. annak ideje lesz így is, úgy is, hogy megálljon. Ezért általában mennek tovább, és egyszer csak megjelenik egy ilyen sellő, és a sellőre tudsz kattintani, és vissza-vissza hajóra. Mert hogy így visszaspanolsz gyakorlatilag a hajóra. És két ember viszont nem tudja megfordítani a három árbócost. Vagy meg tudja fordítani, csak nem a szűk körben, hanem a nagyon-nagyon nagyon-nagyon nagy körben. És akkor ezzel tudtunk annyi időt nyerni, annyira lemaradtak tőlünk, hogy így frontálisan felcsúszva a szigetre gyakorlatilag süllyedő hajóból ki tudtuk pakolni a ládáinkat, és el tudtuk adni. Mert hogy egyébként azon a szigeten is várhatna valaki fegyverrel. És az is lelőhetné, és elvehetné a ládát, mielőtt leadod. Jó van, jó van. És aztán ő adja le, ugye? Tehát, hogy... Lehet, hogy Windows 10-re kéne upgrade-elnem. Én ezt a játékot ezt el nem tudom mondani egyébként, mennyire jelzom. Összes ilyen, megvan a Karib-tenger kalózainak, megvannak gondolom az ilyen, tudod, ilyen halálrandom dolgai, amikor így egyik hajóról a másikra ugrálnak, és egymás között az üvegnyi földet passzolgatják. Én nagyon-nagyon szeretem a Karib-tenger kalózait egyébként, annak erre, hogy tudom, hogy az első jó, és a többi nem annyira. Ez a játékélmény, ez annyira benne van, hogy elkapja a ládát, szalad, lelövöd, elkapod, szaladsz. De hogy téged is lelőnek, érted? És akkor így próbálsz passzolgatni. A múltkor volt egy csatánk, aminek az elején elloptak tőlünk egy ládát, és a végén nem volt náluk. És nem tudjuk, hogy hol vesztettük el. Tehát, hogy vagy kidobták útközben valahova, és elrejtették, csak nem vettük észre, de hogy volt olyan rész, amikor mind a két hajót mi vezettük, és nem találtuk rajta a ládát. Egyiken se. És ilyen, hol van vajon a láda akkor? Kitette el a ládát, már igen, megint részek voltak. Mert az is lehet egyébként, hogy kidobod a vízbe, mert lebeg a víz tetején, tehát hogy egy ideig. Az is lehet, hogy egyszerűen csak kidobta a vízbe, és majd megjegyezték, hogy emellé a szikla mellé kidobtuk, vagy megjelölték a térképen, hogy ide kidobtuk, és majd visszamennek érte. És akkor ez a hajnali háromkor fölkelünk, hogy lootoljuk a ládát történet? Nem, nincs miért felkelni korán, tehát hogy akkor játszol, amikor játszol, meg kiléphetsz, tehát hogy utána, hogyha leadtad a ládát. Ugye az a baj, hogy ha kilépsz, akkor elveszik az a quest, amit éppen csinálsz, tehát érdemes befejezni a questet, meg le kell adni a ládákat, mert a ládák elvesznek viszont. Tehát azokat le kell adni, mielőtt kilépsz, és aztán kilépsz. Tehát, hogy lövöldözhetnek azok sotival, én kiléptem, köszönöm. Integettem egyet, agyonlőttek, és kiléptem. Na, hát akkor ennyiben legalább emberbaráti, hogy nincs az, hogy így hajnali háromkor föl kell kellnem, mert akkor talán tudok farmolni egy kis követ anélkül, hogy szétlőnének. Igen, így van. Tehát ilyen nincsen. Tehát régi rasztos emlékek, de jó. Csinálgatod, és egyébként nappal, reggel ugyanúgy találkoztam olyan, tehát volt olyan, hogy egy kétfős hajó annyira rám tapadt, annyira vérmesen. Azt nyilvánvalóan elhúztam másfél óráig, mire kiderült, hogy nincs nálam egy láda se, addigra tudtak elkapni. Tehát, hogy ha nem engedtek el, akkor nektek se lesz jó. Nagyon, ez nagyon, én nagyon érem ezt a játékot, de nagyon erősen benne van az egyébként, hogy meghal indulás után. Ha nincs elég content benne, mert nagyon sok ember most is panaszkodik, hogy nincs elég content. Tehát én egy ilyen nagyon elfogult, én nagyon lelkes vagyok a feelingje miatt, meg a közös élmények miatt. Viszont ha valakinek ténylegesen tartalom kell, azok a fajta emberek, akik mondjuk a Minecraftot nem szeretik, mert nincs benne tartalom, vagy nincs benne végjáték, meg ilyenek, meg nincs benne történet, meg ilyenek, azok valószínűleg itt se találnak semmit majd. Én amit nagyon szeretnék egyébként a játéktól, az, hogy ezeket a misztikus dolgokat toljuk egy kicsit jobban. Tehát, hogy legyen több ilyen elátkozott chest, esetleg tengeri szörnyek, ugye egy adatbányász megtalálta a Krakennek az animációit, de nem tudjuk, hogy ténylegesen benne van-e a Kraken, vagy volt-e fejlesztésnek egy olyan szakasz, hogy volt benne Kraken. Az mondjuk király lenne. Na, az ilyen, mert olyanokat talált, hogy így megcsócsálja a kalózokat, aztán kiköpi, de ilyen nagyon messzire, meg ilyenek. Tehát, hogy... Ja, meg ki tudod lőni magad az ágyúból. Full casually. Tehát vagy át tudod lőni magad a szigetre, ha oda akarsz átjutni, vagy egy másik hajóra. De az ilyen nagyon kizárt dolog, tehát hogy ahhoz állnia kell a másik hajónak, és nektek is, hogy valóban ne hátrányba lögd magad azzal, hogy kilövöd. Ó, hát ez egy fun. Na, hát Sea of Thieves, mikor jön március? Március vége. Vége. Jó, hát akkor két és most óra. De szerdáig tart a... Szerdáig tart, valaki írta, hogy szerdán konkrétan meddig, de hogy szerdáig meghosszabbították elnetek, ma lett volna. Egyébként most valószínűleg megyek kaján, és aztán megyek vissza Sea of Thieves-ezni. Tehát ugye, én így köszönöm, én ezt elengedtem, hogy így más dolgok fognak történni. Jól van, viszont lassan mi is elengedünk titeket, mert időnk végéhez értünk. Na, hát jó játékok. minden mennyiségben így január végén. Igen. Jól indul az év, maradjunk meg ennél a tendenciánál. Hogy szerda délután már nem fogom streamelni. De kár. Na mindegy. Mm. Na, viszont mind megköszönjük szépen a figyelmeteket, ez volt a CubeCast 108. alkalommal, és találkozunk legközelebb. Addig is minden jót kívánunk, játszatok sok jó játékkal, és ne egyetek mosatlan gyümölcslevet. Ez most csak úgy jött. Meg ne egyetek tisztítószert. Ja, igen, azt ne. Ez a hülyeség, ez hogy jött egyáltalán ez a... Elképzelésem sincs, de utána sem néztem. Én csak így láttam 2 hete kb, de ezek nem normálisak, de tényleg. Tehát ki ez a... Elképzel, nem is értem. Mindegy, lépjünk tovább. Netes trendek. Sziasztok! Sziasztok!